NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer investeert volgend jaar 2 miljard euro in onder meer veiligheid, zorg en onderwijssalarissen. Dat is de uitkomst van de algemene politieke beschouwingen. Ook wordt geld gereserveerd om de stijging van de energierekening te compenseren. Voor deze plannen is een meerderheid van de partijen in het demissionaire kabinet plus GroenLinks en de PvdA. Bij 18 Albert Heijn winkels in Amsterdam zijn vannacht sloten dichtgelijmd. Een deel van de filialen is nog steeds dicht, omdat de deur of de rolluiken niet opengaan. In de loop van de ochtend hoopt Albert Heijn alle filialen weer open te hebben. Wie er achter de lijmactie zit, is nog onduidelijk. De Belastingdienst gaat weer schulden innen na een maandenlange pauze vanwege de coronacrisis. De fiscus verstuurt de komende dagen zo'n 500.000 blauwe brieven aan mensen met bijvoorbeeld een achterstand in de wegenbelasting. Afrikaanse landen willen meer coronavaccins. Tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties riepen Afrikaanse leiders VN-lidstaten op om coronavaccins beter te verdelen. Zij zeiden dat de wereld pas veilig is voor mutaties van het vaccin als iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren. De voormalig agent die in de VS is veroordeeld voor de dood van George Floyd gaat in beroep. Derek Chauvin is veroordeeld tot 22,5 jaar cel omdat hij minutenlang Floyd in een nekklem hield. Hij gaat in beroep omdat er volgens hem procesfouten zijn gemaakt. Het weer dan nog. De komende uren kan in het noorden en oosten nog een enkele bui vallen. Verder wordt het vandaag zonnig en het wordt 19 tot 22 graden. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. De Belastingdienst hervat dus binnenkort de aanmaningen die vanwege corona tijdelijk op stop waren gezet. Spraakmaker is presentator en documentairemaker Nicolaas Veul. Goedemorgen Nicolaas, welkom. Goedemorgen. Met jou bespreek ik na 10:30 in het kader van 70 jaar televisie de rijke geschiedenis van de Nederlandse documentaire. Maar even die Belastingdienst. Hou jij met angst en beven de brievenbus in de gaten? Nee, dat valt mee. Ja, nee, ik ben net ook in vaste dienst, dus ik moet ook nog een beetje wisselen met van wat er dan gaat gebeuren. Oké, en dan, ja. Nou, dan krijg je ook blauwe enveloppen, toch? Ja, dan krijg je ook blauwe enveloppen. Maar volgens mij, nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben er niet zo mee bezig. Je blijft er ook liever een beetje ver van. Ja, ik denk gewoon betalen en weer loslaten. Ja, precies. Voor het Mediaforum is hier alvast Paul Reumer, directeur radio en televisie bij Talpa. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Het is toch wel een beetje gevoelig ook, hè? Die Belastingdienst die dan nu weer aan de gang gaat. Met de toeslagenaffaire natuurlijk nog in het geheugen. Als dat maar goed gaat. Ja, kijk, ja en nee. Ik zeg altijd, ik betaal graag belasting. Niet te veel, maar precies voldoende. Mm-hmm. Uiteindelijk is dat het geld wat weer door de regering herverdeeld wordt om het land draaiende te houden. En als je het moet betalen, heb je het ook verdiend. Dus in die zin vind ik het eigenlijk volstrekt normaal dat we weer de achterstanden proberen op te halen. Ja. Belangrijk vind ik wel, en dat hoor ik die mevrouw ook zeggen in het nieuws van de Belastingdienst, dat de Belastingdienst dat doet met compassie en gevoel. Dat daar waar mensen een probleem hebben, dat je daar een open oor voor hebt en dat je een betalingsregeling treft. Als dat nou goed gaat, dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Leuker kunnen we het niet maken, maar wel met een luisterend oor, zoiets, toch? Ja, dat is een nieuwe slogan. Het is vandaag de dag van de nieuwe slogan. Daar is hij dan geboren. Ja. Ook natuurlijk met indachtig die documentaire, Alleen tegen de Staten. Ja. En die mensen die slachtoffer zijn in die toeslagenaffaire geworden. Ja. Goed, in Stand.nl hebben we het vandaag over pesten. Volgende week is de week tegen het pesten. En kinderombudsman Margriet Kalverboer waarschuwt vandaag al dat pesten nog steeds te weinig wordt herkend en vooral erkend. En zij sluit zelfs niet uit dat pesten in sommige gevallen strafbaar moet worden. De stelling vanochtend is: pestgedrag wordt nog te vaak onderschat. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Als pesten op school heel erg uit de hand loopt, dan moet het strafbaar zijn. Alleen op die manier kan pesten worden bestreden. De samenleving en de politiek pakken pestgedrag nog steeds niet effectief aan. In een aantal Amerikaanse staten en in België is pesten al strafbaar. De sporen daarvan draag je de rest van je leven met je mee. De impact is geweest dat ik me altijd onzeker heb gevoeld. Tot diep in mijn volwassen leven. Ik was wat kleiner, ik was zwakker. Volgens mij was ik wat apart in hun ogen, ik weet het niet. Ook meerdere keren heb ik gewoon gezegd, joh, stop nou eens, het is gewoon niet meer leuk. Vandaag begint de kinderombudsvrouw met een groot eigen onderzoek naar de oorzaken, impact en aanpak van pesten. Maar het lijkt me heel moeilijk om te beoordelen waar een grens ligt van, ja, dit is eigenlijk normaal kinderlijk gedrag en structureel gepest worden. Pestgedrag wordt nog te vaak onderschat. Dat is de stelling vanochtend. Kijk ik in eerste instantie even naar onze spraakmaker van vanochtend, Nicolaas Veul, documentairemaker. Ja. En in een van jouw documentaires heb jij stage gelopen op een school in Lelystad als docent geschiedenis. Ja. Maar ben je zelf ook gepest of niet? Ja, ik ben zelf best wel gepest zelfs. Ja, dat was op de middelbare school een beetje. Toen ging ik zelf pesten, maar op de basisschool ben ik zelf gepest. Ja. Ja, ik was een. Ja, je zegt dan anders. Ik was niet zoals andere jongetjes. Ik was wat zachter, milder, wat banger. En ik was wel echt een mikpunt dan om gepest te worden eigenlijk. Ja, ja. Ja. En waar werd je voor uitgemaakt dan zoal? Ja. ik kan er nu heel hard om lachen, maar het vond dat toen natuurlijk helemaal niet leuk. Maar in, nee. Op een gegeven moment was het Nicky Licky Picky. Ik ben homoseksueel. En op een of andere manier hebben kinderen dat meteen door. En dan ben je anders. Dan val je buiten de groep. En dan krijg je dit soort dingen naar je hoofd. Ja. En nu klinkt het een beetje grappig. Maar als kind is het natuurlijk heel moeilijk. Nee, helemaal niet leuk. Wat eigenlijk sowieso. Als je anders bent, dan. Kinderen ruiken dat. Dat kan heel moeilijk zijn. Als je de hele tijd ook als kind op wordt gewezen. Oh, ik val buiten de groep. Er is iets aan mij dat ik er niet bij mag horen. Er is iets aan mij dat niet oké is. En als dat te lang doorgaat. En als je bijvoorbeeld geen veilige plek thuis hebt. Of waar dan ook. Ja. Dan kruipt dat naar binnen. En dan wordt het eigenlijk naar een binnengekeerd monster. Zeg ik eigenlijk altijd. En dan ga je dat zelf een beetje geloven. Niet zeg maar heel concreet, maar dat gaat gewoon diep in je lijf zitten. En dan neem je dat met je mee. Dan denk je, ja, er is iets aan mij, dat is niet goed genoeg. Of dat is niet. Daar kan niet van gehouden worden. Ja. En dat is eigenlijk het allerergste wat je een kind kan meegeven natuurlijk. Ja. Dus het omgekeerde van wat je van een kind wil leren. Ja, en dat heeft dan impact voor de rest van je leven, kan ik me voorstellen. Ja. Was je in omgeving daar alert op verder? Of was je daar heel erg alleen in ook? In mijn geval was ik daar vrij alleen in. Omdat je, om het heel persoonlijk te houden. Omdat als je homoseksueel bent. En ik zat in de kast natuurlijk, mm-hmm. Tot mijn 18e. Ja. Dan is dat ook een geheim dat je bij wil dragen. Omdat je denkt, als ik dat ga vertellen aan mijn omgeving. Ja. Nou, dan weet je wel, dan pakken ze me helemaal. Maar ook thuis, als ik ga vertellen, ben ik dan nog wel de liefde waard van mijn ouders. Of vinden die het dan niet heel vies ook? Ja. Want dat is wat je meekrijgt. Homo is vies, minder, zwak, et cetera. Ja. Dus dat is heel moeilijk. Je draagt dat tot je 18e met je mee. En dan kan je het pas vertellen. En dan begint ook pas je een soort van proces van heling. Ja. En wat merk je er vandaag de dag nog van? Nou, heeft het nog steeds invloed op je leven of niet? Oh, ja. Dat is gewoon iets wat je met je meedraagt. Ik kan het nu. Het is nu heel kort. Er is heel veel over te vertellen. Maar je moet dat een plek geven. Je moet dat helen. En op een gegeven moment moet je er ook een nieuw verhaal van gaan maken. En, voor jezelf. Voor jezelf. Ja, ja. En het afronden. Ja. Paul Reumer. Ja. Ja. Gepest of een pester misschien geweest? Nee, ik ben vroeger nooit gepest. Maar als je dat verhaal zo hoort, wat jij vertelt, heeft ook heel veel te maken met afgewezen worden, uitgesloten worden, niet bij een groep mogen horen. Hè? En dat wil eigenlijk geen mens, want je wil een onderdeel zijn van een groep. Ja, dat zit diep in ons. Ik was vroeger op de lagere school. Mijn vader was toen een buitengewoon bekende Nederlander. Dus dat gaf mij een ander soort positie. Ik was de zoon van een bekende Nederlander. Oh ja. Ja. Dat maakt eigenlijk wel dat er wel met andere ogen naar je gekeken wordt. Maar niet om uit te sluiten, maar eerder om binnen te sluiten. Hè. Iedereen wilde daar wel een beetje van mee krijgen. Dus mij is eigenlijk precies het omgekeerde proces geweest. En ik heb zelf ook nooit gepest, in ieder geval niet op de lagere school. Op de middelbare school moet ik zeggen, als ik terugdenk aan de tijd, dat we daar als irritante pubers echt leraren, letterlijk wel een keer huilend uit de klas hebben gekregen. Ja. Dat is natuurlijk pesten to the max. Ja. Alleen op dat ogenblik heb je daar eigenlijk helemaal geen erg in. Het is gewoon. Het is ongein uithalen. Ja. Het is, je weet niet wat je aanricht. En met terugwerkende kracht heb ik daar nog wel eens een schaambrood van op de kaak, eerlijk gezegd. Ja, want als het over leraren gaat, hè, leerlingen die leraren pesten, dan is het eerder klierenachtig, toch? En zo, ja. Ja, maar de klieren kan best ver gaan. Hè? Als je daar als leraar. Kijk, je bent 14 of 15 en je bent een irritante puber. En er staat een leraar voor de klas. Maar die is ook misschien maar 4 of 25. Maar dat heb je geen erg in. Nee. Met zijn onzekerheden. En als je die dan uiteindelijk, omdat hij het bord krijt met een handschoentje aan, omdat hij last heeft van het krijt. Ja. Totaal belachelijk maakt dat hij huilend de klas uitloopt. Met 30 kinderen. Ja. Ja, dan ben je echt iemand, denk ik wel, heel fundamenteel aan het raken. En misschien wel kapot aan het maken. Ja. En dat besef je niet. En dat is eigenlijk heel erg. Nee. Daarom geloof ik ook helemaal niks in boetes. Dat slaat helemaal nergens op strafbaar stellen. Ja, dat is een van de opties die dan genoemd wordt, ja. Waar we eens over moeten nadenken. Ja. Je moet het bespreekbaar maken. En je moet het daar met elkaar over hebben. En kinderen laten realiseren wat je aan het doen bent. En dat is denk ik veel, veel nuttiger dan het ergens in de strafwet opnemen. Ja, precies. Goed. Daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Over dat wel of niet strafbaar stellen en of dat überhaupt zin heeft. De stelling is, pestgedrag wordt nog te vaak onderschat. Er wordt gereageerd op de stelling. We krijgen mails binnen. En ook via Twitter en Facebook komen de reacties. Marco van Dijken die zegt in onze community, pesten tekent en verwoest zelfs levens. Het gebeurt heel stiekem en gedijt het best in een cirkel van laffe meelopers. Bewijs leveren is vaak lastig. Strafbaar stellen, daar is hij, zal niet afdoende zijn, maar die kleine beetjes helpen. Van jongs af aan leren onder groepsdruk uit te komen en op te staan tegen pesters en uitsluiters, acht ik ook van wezenlijk belang. Caroline Firet die antwoordt via de mail, die zegt, ja, op scholen zou er een vertrouwenspersoon voor pestgedrag moeten komen. Iemand die fysiek zichtbaar is, aanwezig ook en goede contact heeft met leerlingen, ouders en leerkrachten. We gaan naar de bellers. Laura Som, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Ja, jij belde ons en je bent op de basisschool en middelbare school gepest. En heb je daar nog steeds last van, of niet? Ja, tot op de dag van vandaag nog steeds, ja. Ja. Wie pestte je? Laten we daar eens beginnen. Medeleerlingen. Ja. Die vaak een andere, moet ik zeggen, een andere zich anders voordoen bij de leerkrachten dan als de leerkrachten er niet meer zijn. Mm-hmm. En dan, dan sta je eigenlijk een soort van machteloos. Ja, en wat hield het pesten in? Wat deden ze? Ja, van uitschelden tot fysiek, tot uitsluiten in groepen. Ja, eigenlijk alles wel. Ja. En wat was de reden daarvoor? Weet je dat? Nee, maar ik weet nu misschien, ik ben nu 32. Ja. En ik weet sinds kort dat ik autisme spectrumstoornis heb. En het zou misschien daaraan wel gelinkt kunnen worden. Omdat je toch, net wat ik volgens mij die specialist net ook hoorde zeggen, van kinderen die voelen dingen aan. Ja. En waarschijnlijk voelden ze ook aan dat ik anders was. Ja, en dan ben je de pispaal. Ja, ja. Want dan word je stoer tegenover je vrienden. En dan vinden ze je stoer. En dan word je hoger in de groep gezet als je maar diegene maar te klein krijgt. Ja. Wat zeiden ze dan tegen je? Ja, ik weet niet alles heel erg meer hoor. Maar van uitschot tot brilsmurf, tot klein grut, ga naar hel, je krijgt geen vrienden. Eigenlijk van klein naar grote dingen hoor je dan. Ja, ja. Je bent nu 32, hè? Ja. Wat voor rol speelt dit nu nog steeds in je leven? En word je nog steeds gepest? Ik word gelukkig niet meer gepest. Oké. Okay. Maar het heeft zo'n dusdanig effect op mijn psyche gehad dat ik ook in een uitkering zit en dat ik niet weet hoe ik me moet houden ten opzichte van familie, in de maatschappij. Werken gaat ook niet, omdat ik gewoon niet weet hoe ik me moet houden en altijd maar bang dat je de verkeerde dingen zegt of doet. Of ja. Je kijkt altijd twee keer, of je denkt twee keer na voordat je een handeling doet of dat je iets zegt. Ja. En dat, dat is op, ook in, met mijn partner. En ik heb wel een fantastische vriend. Alleen ook daar blijft het haken in je hoofd. Het heeft een soort van chronisch letsel aangericht. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat jij je permanent onveilig voelt. Ja, klopt. Ja. Heb je iets van hulp of ondersteuning daarbij? Nee, en ik waarschijnlijk als ik zeg wachtlijsten, dan hoef ik waarschijnlijk al niet heel veel meer te zeggen. Nee. Maar je kunt er wel, bedoel, in hoeverre is jouw geliefde een steun of een helpende hand hierin? Eigenlijk in alles, ja. Probeer het zoveel mogelijk met mijn rekening te houden en zelfvertrouwen te geven en mee te denken. En alleen hij voelt zich vaak ook heel erg machteloos, omdat hij ziet hoe ik soms ook afdwaal. Ja. En dat hij niks kan doen. Zegt van ja, je bent helaas geen specialist. Je doet op jouw manier doe je je best. En meer dan dat kan je niet doen. Ja. Laura, dank je wel voor je verhaal. En ik hoop dat je terecht kunt bij iemand die jou gaat helpen. Een fijne dag nog. John Lahaye, goedemorgen. Goedemorgen. U bent vroeger ook gepest. Hè? Kunt u ons vertellen hoe u dat heeft ervaren? Ja, dit heeft zoveel impact gehad dat ik nu op mijn 69ste... heel veel nachtmerries heb. Ja. En wat was het voor pestgedrag? Waar was u het slachtoffer van precies? Nou, ja, er wordt gezegd dat sport heel goed is en helend. En daar wordt heel veel promotie voor gemaakt. Maar dat geldt niet voor iedereen. Mm. Ik had een heel tenger, heb een heel tenger postuur en mijn ribben waren te tellen. En we hadden bij de sport alleen maar een boekje. Dus dat was al gauw een aanleiding om mij om mij te lachen. Mm. En als er een groepje geformeerd moest worden voor bijvoorbeeld trefbal of zo, dan was ik onhandig en werd ik dus altijd als laatste gekozen voor zo'n groepje. Ja. En valt me op dat ik het redelijk goed kan vertellen, want het verdriet zit heel diep. Ja. En mijn grootvader was gereedschapmaker. Iemand die met heel eenvoudige gereedschappen prachtige werkstukken kon maken met een vijl, met een ijzeren zaag. En dat kan ik ook. En dat kon ik op de LTS dus ook. Ja. En ik nog keer op keer, hoewel ik wel langer over mijn werk deed, een pluim gaan halen bij de klasleraar. En je kunt het gevolg kun je wel raden. We hadden ook smeeklessen. En dan mochten we puntjes smeden. Ongeveer 7 centimeter lang, 2 centimeter diameter. En dan vierkant verjongd. En dat kon ik ook vrij goed. Ik had één klasgenoot. En die dacht dat hij dat ook goed kon. En die zei, kijk eens John, wat een mooi puntje ik gesmeed heb. En die had dat puntje in de lasstang. En ik deed mijn hand open en ook daar kun je wel voorstellen wat daar gebeurd is. Hmm. Ik heb diverse puntjes nog in mijn benen gehad ook. En dat heeft te maken met, dat is voor mij, voelt het als folteren. En ik heb bijna dagelijks zeer ernstige nachtmerries waar dit soort dingen herhaald worden met lessen. En ik weet niet hoe ik me moet verdedigen. En ik weet ook niet hoe ik van die nachtmerries af moet komen. Nee. Het is nu ongeveer 57, 58 jaar geleden. Ja, zo. Ja, ja. Maar je hoort wat het voor mij doet. En ja, ik moet buitengewoon knokken om het hoofd boven water te houden. Ja. Maar ja, ik ben schipper, dus dat lukt dan ook. Dat moet wel. Anders verzuip ik en dat wil ik ook niet. Wat zou u kunnen helpen om, want het is 57 jaar geleden. Nou, het zit overal in u. Hè? Het heeft zo'n impact gehad. Wat zou u kunnen helpen om het leven wat leuker te maken? Zal ik het zomaar even simpel formuleren? En wat meer zelfvertrouwen ook te krijgen? Ja, dat wil ik heel graag. Maar de reden waarom ik bel is dat ik docenten en pedagogen wil wijzen op het feit dat ze veel secuurder om moeten gaan met dit soort gedrag. Ja. Ik kan me niet voorstellen, ik ben zelf ook docent geweest, dat je dat niet ziet. Nee. Alert erop zijn, vooral ook. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En goede gesprekken voeren, ook klassikaal. Ja, en voor mezelf zou ik willen weten hoe ik in godsnaam van die nachtmerries afkom. Ja. En ook van dagangsten. Gewoon, ik durf heel weinig. Ja. Heeft u daar wel hulp voor op de een of andere manier of niet? Ja, ik probeer dat. En ik vertrouw mensen. Ik heb een mesoloog die me goed helpt. Maar het helpt niet. Ja, heel goed bedoeld. En ik heb er ook heel veel vertrouwen in. Ik ben op mijn 65 ben ik een rondje Frankrijk gaan fietsen om te kijken wat ik allemaal durf. En dat is goed gegaan. Mm-hmm. Maar ook dat heeft niet geholpen. Daar zijn wel wat dingen opgelost. Maar niet datgene wat ik wil. Ik wil gewoon een rustige slaap. Ik wil gewoon niet meer bang zijn om dingen te doen. Ja. Ja, meneer Lahaye, ik hoop dat u ergens steun vindt en uiteindelijk die nachtrust wel krijgt, want die verdient u. Dank u wel voor uw verhaal. Maar nogmaals, het gaat niet in eerste instantie om mijzelf. Het gaat vooral om kinderen die niet gepest worden. Oké, mooi. Daar gaat het om. En ook om u. Fijn. Dank u wel, meneer Leij. Margriet Kalverboer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de ombudsman, u zet dit nu op de kaart. Hè. Er komt een groot onderzoek naar pesten. Het is natuurlijk geen nieuw onderwerp. Hè. Het is van alle tijden. U heeft ook meegeluisterd met de twee bellers van zojuist. Het heeft een enorme impact op levens. Jaren later nog. Pesten is wel ook van alle tijden natuurlijk. En het lukt maar niet om het uit te roeien. Moet je ook niet op de een of andere manier constateren dat pesten blijkbaar mensen eigen is? Pesten is misschien mensen eigen. Maar Wij hebben niet letterlijk gezegd het moet strafbaar gesteld worden. Maar mensen moeten zich realiseren dat wat wij pesten noemen, door het pesten te noemen maak je het klein. Maar dit is mishandelen, dit is bedreigen, dit is laster, dit is belediging. En dat is allangs strafbaar. Ja. En wij willen van kinderen weten die nu gepest worden, wat zij ervaren, of ze weten waarom ze gepest worden en wat zij nodig hebben. Dus wij hopen dat zoveel mogelijk kinderen die vragenlijst gaan invullen. Ja. Want de impact op het leven van kinderen en dus ook op hun volwassen leven is zo gigantisch. En zolang wij blijven zeggen van ja, iedereen pest wel of iedereen is wel gepest, gaan we daaraan voorbij en blijf je de gruwelijke verhalen horen zoals Laura die vertelt en John, de beller net. De term pesten dekt eigenlijk de lading niet goed. Hè? Het is veel heftiger. Pesten heeft iets leuks ook, iets ondeugends in zich. En dat is het niet. Eigenlijk vergoeilijken we het door het pesten te noemen. Maar als de meneer van net zou zeggen ik ben mishandeld, dan gaan we er misschien anders mee om. Ja, want, precies. Die puntjes in je lijf die je op je 69ste nog hebt. Tja. En al die krassen op je ziel en je nachtmerries. Dat is strafbaar gedrag wat daar geweest is. Ja, en precies, dat kun je gewoon, hè, via de wet kun je die weg gaan volgen. Nou is pesten, om dat woord dan toch maar te gebruiken, want dat is nou even eenmaal zo, is een heel breed begrip. Hè? Het gaat inderdaad van je klasgenootjes een beetje klieren tot aan regelrechte terreur. Kun je daar één aanpak op loslaten? Is dat, zou dat de conclusie kunnen zijn van een onderzoek? Wij hopen daar zicht op te krijgen. Want wat wij kijk, de aanleiding hier is geweest van we openen nu een onderzoek. Hè? Mm-hmm. En we hebben gekeken naar wat wij tegenkomen in de dossiers. En dan zien we dat vaak niet benoemd wordt wat de aanleiding is. Maar we zien ook vaak, relatief vaak, dat er discriminatiegronden zijn. Hè? Mm. Zoals een niet-heteroseksueel zijn of een andere kleur hebben. Maar ook handicaps. We horen van zaken waar kinderen zeggen van ja, ik heb wel een stageplek, maar ik mag niet in de winkel staan, want ik heb een handicap en niemand mag dat zien. En dat zou je ook haast als een vorm, dat ligt tegen ongelijke behandeling aan, maar het wordt bij ons ook gemeld als pesten. Dus wij willen zicht krijgen op wat kinderen zelf als pesten ervaren. We willen ook zicht krijgen op hoe ze geholpen zijn. Heel veel kinderen zeggen, en die meneer net ook zei, van ja, de school, die weet het wel, maar er gebeurt toch niks. Of het is niet afdoende. Mm-hmm. Of het pesten vindt plaats in de vrije tijd, op het voetbal of op een club. Dus wij willen ook weten, wat gebeurt er nu en wat werkt er? En wij stellen altijd kinderen de vraag, als jij nu de minister bent van pesten, wat zou jij dan doen? Dus daar hopen we dat kinderen zelf ook aangeven wat zij nodig hebben om of denken wat een oplossing zou zijn. Ja. Minister tegen pesten, zou het eigenlijk moeten zijn, toch? Ja. Sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. Ja, en liever ook niet tegen pesten. Ja, en liever ook niet demissioneren. Nee. U krijgt zo'n 2000 meldingen per jaar. Dat is het topje van de ijsberg, kan ik me zo voorstellen. Nou, dat is in het totaal aan het aantal meldingen, hoor, wat we krijgen. We krijgen niet 2000 meldingen over pesten. Ja. Maar de meldingen die wij over pesten krijgen, dat zijn hele ernstige meldingen. Dat zijn zelfs meldingen waar ouders aangeven dat hun kind een eind aan het leven gemaakt heeft. Dat is het meest extreme. Ja. Of de totale onmacht. Ja. En daar krijgen we er, denk ik, nu zo'n 60 per jaar van. Misschien een beetje meer. Maar je moet bedenken, omdat pesten zo bij onze cultuur hoort, zeg maar. Mm. Dat mensen dat de drempel om het bij ons te melden gigantisch hoog is. Ja. En we weten dat er per jaar zo'n 350.000 kinderen gepest worden. Dat zijn de aantallen die er zijn. Dat is 10% hè, van alle kinderen. 10%. En het is gigantisch. En wat we net bij de bellers hoorden, het heeft impact op de rest van je leven. Als je echt gepest bent, erg gepest bent, en je, ja, het hangt ook natuurlijk weer van je karakter af, of weerbaarheid, of waar het over is, en je hulp mm-hmm. die je gekregen hebt in je rest van je leven, hoe je er verder mee omgaat. Maar mensen tot hun dood kunnen ze er last van hebben. Ja. Goed, de term is deugt eigenlijk dus niet, pesten. Want dat dekt de lading dat gewoon niet. Dat is veel te vriendelijk. Ja, de ernst ervan. Mensen vinden het moeilijk om het te melden. Hè, zonder openlijk over te praten. Want ja, dat maakt je ook zwak op een bepaalde manier, kan ik me voorstellen. En schaamte inderdaad. En je zelfvertrouwen is al niet zo groot. Toch lijken samenleving en politiek, want dit zijn op zich geen nieuwe fenomenen, een echt effectieve manier om dit te bestrijden, die is er eigenlijk niet, hè? Er zijn wel gedachten over, hoor, hoe het zou moeten. Als je het hebt over pesten op school, dan moet er langdurig, het moet gewoon langdurig een onderwerp zijn. Er moet in de klas over gesproken worden, maar alle lagen van de school, docenten tot en met de conciërge, tot en met het bestuur, iedereen moet hetzelfde uitdragen. Iedereen moet zich ertegen verzetten. Er moet een cultuur zijn van iedereen is gelijk en niemand wordt uitgesloten. Wat ook ontzettend belangrijk is, is om ouders erbij te betrekken. Soms weten ouders van pesters niet dat hun kind pester is. En soms weten ouders van gepesten niet dat hun kind pester is. We moeten het met z'n allen bespreekbaar maken. En wat belangrijk is, en daar is die bewustwording onder kinderen ook, maar het gebeurt niet alleen onder kinderen, hoor. Andere kinderen moeten opkomen voor de gepesten. Ja. En dat is vreselijk moeilijk, maar dat moet. Ja. Goed, mevrouw Kalverboer, de lijnen zijn geopend eigenlijk, hè, vanaf vandaag dus. En u gaat een groot onderzoek doen. En, want die cijfers die zijn er wel op zich. Dus daar komen dan straks een aantal aanbevelingen uit. Hopelijk waar we wat mee kunnen in de toekomst. Ja, aanbevelingen van kinderen. Dus ik roep alle luisteraars op. Want ik denk dat nu geen kinderen luisteren. Maar heb je kinderen? Ken je scholen? Breng alsjeblieft de vragenlijst van de kinderombudsman onder de aandacht. Want dan krijgen we zo'n representatief mogelijk beeld. Margriet Kalverboer, kinderombudsman, hartelijk dank. Pestgedrag wordt nog te vaak onderschat. 89% is het daarmee eens. En gelukkig maar. Ja. Ster. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Ik ben Tobias, directeur consultancy bij Linden IT. Wij detacheren cloud engineers en applicatiebeheerders. Meer weten? Bel me. Linden IT. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen zo extra goedkoop. Daar zeg je gewoon hallo tegen. Hallo, 2 blikken Car van Cevitan voor maar €4,99. En Robijn klein en krachtig, capsules of wasverzachter. 1 plus 1 gratis, ook op jumbo.com. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. En hoe meer elektrische laadpalen wij plaatsen, hoe meer gaan mensen elektrisch rijden. Het zou mooi zijn als de hele wereld kan overgaan naar elektrisch verbruik. Samen met mensen zoals Esmeralda installeert Shell 200 snelladers door heel Nederland. Vind een snellader bij jou in de buurt op shell.nl/recharge. Werk als auditprofessional bij Flint? Kijk op werken bij flint.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Ga naar werken bij Flint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. Terrasoverkapping. De laagste prijsgarantie op alle terrasoverkappingen vindt u bij Tuin Maximaal. Bijvoorbeeld een overkapping van 5 bij 3 meter voor nog geen €1400. Dus gegarandeerd nergens goedkoper met gratis verzorging. Kijk op tuinmaximaal.nl. Ster. 10 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. We hebben een hele lange politieke week achter de rug met heel veel media-aandacht in journaals en talkshows. Nou, gisteren werden er dan toch nog deals gemaakt tussen kabinet en oppositie. We kijken er zo meteen direct in het mediaforum op terug met Paul Reumer, directeur radio en televisie bij Talpa, hoofdredacteur van de Telegraaf Paul Jansen en de spraakmaker van vanochtend documentairemaker Nicolaas Veul. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Met die afspraken op een rijtje nog een keer. De Tweede Kamer investeert volgend jaar €2 miljard in de politie, BOA's, Defensie en het gedeeltelijk afschaffen van de verhuurderheffing. Dat is de uitkomst van de algemene politieke beschouwingen. Ook wordt geld gereserveerd om de stijging van de energierekening te compenseren. En de lonen in het basisonderwijs en in de zorg gaan omhoog. Het extra geld voor de zorg komt uit een verhoging van de vennootschapsbelasting, niet uit een verhoging van de zorgpremie. Voor deze plannen is een meerderheid van de partijen in het demissionaire kabinet, plus GroenLinks en de PvdA. De Tweede Kamer wil nu echt snel van het leenstelsel voor studenten af. Vannacht, aan het eind van de algemene politieke beschouwingen, werd een motie om het leenstelsel te vervangen door een basisbeurs met algemene stemmen aangenomen. Alle fracties stemden voor, ook die van de regeringspartijen. Toch mogen studenten zich nog niet rijk rekenen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Premier Rutte ontraadde vannacht deze moties en daarmee liet hij eigenlijk ook al doorschemeren dat het kabinet ze niet gaat uitvoeren. Het kabinet is dat ook niet verplicht om te doen. De verklaring daarvoor is dat het onduidelijk is hoe het betaald moet worden, terwijl er toch €1,5 miljard mee is gemoeid. De Landelijke Studentenvakbond, de LSVB, benadrukt dat actievoeren nodig blijft zolang er nog geen concrete acties volgen van het kabinet. De Belastingdienst gaat weer schulden innen na een maandenlange pauze vanwege de coronacrisis. De fiscus verstuurt de komende dagen zo'n 500.000 blauwe brieven aan mensen met betaalachterstanden. Afrikaanse leiders roepen andere landen op om coronavaccins beter over de wereld te verdelen. Ze zeiden op de algemene vergadering van de VN dat het in het belang van de hele wereld is dat ook in Afrika iedereen wordt gevaccineerd om nieuwe coronavarianten te voorkomen. De voormalig agent die in de Verenigde Staten is veroordeeld voor de dood van George Floyd gaat in beroep. Floyd overleed nadat hij in een nekklem was gehouden door Derek Chauvin. Chauvin vindt dat er procesfouten zijn gemaakt. Niet iedereen in Nederland woont op 20 minuten autorijden van een locatie van testen voor toegang. Dat blijkt uit een analyse van NOS op 3. Vanaf morgen moeten ongevaccineerden zich laten testen als ze naar een café, restaurant of bioscoop willen. Voor ongeveer 16 miljoen Nederlanders geldt dat ze hooguit 20 minuten moeten rijden. Maar voor grote delen van Noord- en Oost-Nederland en de grensregio's is dat langer. Stavoren spant de kroon, zegt verslaggever Michiel Klaassen. Daar moeten ze 40 minuten, iets minder dan dat, moeten ze rijden naar het testcentrum in Sneek. Notabene dezelfde gemeente, maar Stavoren heeft gewoon een beetje pech met de ligging. Het zit in de regio met de Friese meren, dus daar moet omheen genavigeerd worden. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die stelt dat iedereen binnen een half uur rijden van een testcentrum moet wonen. Bij 18 Albert Heijn winkels in Amsterdam zijn vannacht sloten dichtgelijmd. Een deel van de filialen is nog steeds dicht omdat de deur of de rolluiken niet opengaan. In de loop van de ochtend hoopt Albert Heijn alle Amsterdamse filialen weer open te hebben. Wie er achter de lijmactie zit, is nog onduidelijk. Het weer. Komende uren kan in het noorden en oosten nog een enkele bui vallen. Verder wordt het vandaag zonnig, 19 tot 22 graden. Ook in het weekend zon en nog een paar graden warmer. Maar vooral later op zondag ook wat buien. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. De Amslotfabriek draait op volle toeren. Duizenden e-bikes zijn klaar voor levering. Daarom nu mega voorraadvoordeel. U kunt nu binnen één week genieten van uw elektrische fiets. Met maar liefst €700 inruilkorting. Vraag het gratis Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. De A van Amslot. Kijk op amslot.nl. heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschappen op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noordijsland.nl. Ik ben Sander van Linden Developers. De specialist voor afgestudeerde IT'ers. Meer weten over onze aanpak? Bel me. Linden IT. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar noordijsland.nl. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Welk model of kleur je ook kiest. Er is altijd een hybrid Suzuki die bij jou past. En op alle modellen dus garantie tot en met 2027. Bekijk het aanbod op suzuki.nl. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. Hoe moeten we de afgelopen politieke week nou inschatten? Kwam Rutte nou als winnaar uit de race of juist niet? En hoe moeilijk is het om de berichtgeving daarover spannend te houden? En hoe moeten mediabedrijven omgaan met ransomware-aanvallen? Die vraag is actueel omdat RTL gisteren bekendmaakte dat ze geld heeft betaald om de zaak draaiende te houden. Dat en meer bespreken we in dit mediaforum met Paul Reumer, directeur radio en televisie bij Talpa, hoofdredacteur van De Telegraaf Paul Jansen en onze spraakmaker, documentairemaker Nicolaas Veul. Maar eerst kijken we wat jullie zelf is opgevallen in de media. Paul, Jansen, jij wil het hebben over de, de twee P's aan tafel. Jij wil het hebben over de aandacht voor de zaak rond de vermoorde Amerikaanse Gabby Petito. Ja, klopt. Dat is gelabeld als een gevalletje van het Missing White Woman Syndrome. Oftewel het vermiste witte vrouwensyndroom. Ja. Dat label is opgeplakt door presentatrice van MSNBC. Dat is een Amerikaanse nieuwszender. Een beetje de linkse tegenhander van Fox, zou je kunnen zeggen. Een zwarte presentatrice. En die stoorde zich aan de enorme berichtgeving over deze zaak. Was aanvankelijk een vermissingszaak voor wie het gemist heeft. Het is een jonge YouTubester die op roadtrip door Amerika ging met haar verloofde. Dat allemaal vastlegde. Maar wat voor heel veel mensen natuurlijk de droomreis had moeten zijn, werd langzaam maar zeker een drama. De politie moest op een gegeven moment tussen beiden komen. En op een gegeven moment werd de dame vermist en is inmiddels dood teruggevonden. En de politie zegt, ja, hier is een misdrijf gepleegd. Ja. Hij is nog altijd spoorloos. Ja, precies. Hij is zoek. Wat tot de verbeelding tussen aanhalingstekens spreekt, is natuurlijk voor journalisten, waarom er zoveel aandacht ook voor is, is dat het allemaal op beeld is vastgelegd. Dus het is een beetje een real-life detective. En dat helpt mede verklaren waarom ook in Nederland. Want het viel mij op toen wij daar aanvankelijk een artikeltje van plaatsen. Het werd enorm goed gelezen. Dat verraste ons eigenlijk ook op de redactie. Want er zijn inmiddels heel veel vermissingszaken. En dit is notabene een Amerikaanse zaak. Maar de optelsom, YouTube-ster, heel veel beeld beschikbaar. En een roadtrip wat voor veel mensen een droomreis zou moeten zijn. Ja, en ontaart iets geks met een mysterie waar iedereen aan gaat meedoen. Maar je ziet in Amerika dat zo'n zaak al heel snel op de raciale agenda wordt getrokken. En op sociale media gaat het alleen nog maar daarover. En er wordt ook wel gezegd, ja, dat klopt ook wel. Maar rechts vindt dat dan weer niet gek. Want die zegt, ja, 3/4 van de inwoners in Amerika is blank. Dus ja, dan is daar veel aandacht voor. Ja, en anderen zeggen, wat is het raciale probleem dan hier? Nou, volgens de Joy Reid, zij is van MSNBC, die zegt ja, als er zwarte vrouwen vermist worden, is daar veel minder aandacht voor. Is daar veel minder aandacht voor. Ja. En als het een blanke vrouw is, dan staat het hele land op zijn achterste poot. En zij vindt dat onterecht. Ja. Goed, een paar dagen, je zei dat al voor haar verdwijning, werd het tweetal na een ruzie door agenten langs de kant van de weg gezet. Hè. De bodycambeelden waarop te zien is hoe de YouTuber huilt en overstuur is, gaan de hele wereld over. I was just cleaning and spraying him back at the end before, and I was apologizing to him. Tell me, what's going on? She just gets worked up sometimes, and I try and really distance myself from her, so like I lock the car and I walk away from her. Ja, Paul Reumer, dit soort beelden maken natuurlijk ook dat deze zaak ook in ons land veel aandacht krijgt en impact heeft, hè? Ja, en wat Paul eigenlijk zegt, dit klinkt heel cynisch, maar dit is natuurlijk een enorm mediageniek geval. Het filmscript ligt al klaar, denk ik. Daar kunnen we op wachten. Of de documentaire, wat er gaat gebeuren. En inderdaad, je kan je zo voorstellen, die roadtrip, bijna het romantische ervan. En dan zo'n groei. Het is gewoon eigenlijk een verhaal wat zich ontvouwt, maar dan in de werkelijkheid. Ja. Wint de sensatie het hier dan, denk je, Nicolaas, veel? Ja, dat denk ik ook wel. Als ja. filmmaker natuurlijk. Ja, nou, het is wat Paul zei. Ik dacht ook, ja, dit is echt een script voor een Netflix-documentaire. Ja. En dat is inderdaad een beetje cynisch natuurlijk. Want het is gewoon een vreselijk verhaal. Maar ja, het is wel een mediageniek verhaal. Daar ben ik het wel in die zin mee eens. Maar dat is wel, ja, waarom doen we dat allemaal? Ja. Dat kan je natuurlijk ook afvragen. Ja, en waarom deze zaak? Hè? Want het is inderdaad sensatie. Maar dat zijn heel veel nieuwsverhalen. Maar kijk, als je in Nederland kijkt, daarom heeft het mij ook verbaasd. In Nederland, ik heb het even opgezocht, worden elk jaar tussen de 20 en 25.000 mensen als vermist opgegeven. Alleen al in Nederland. Het zijn gigantische aantallen. Ja. Waarvan ongeveer 90% binnen 3 weken weer terecht is, volgens politiecijfers. Maar dan nog, dan hou je toch een paar duizend mensen over die na een paar weken nog steeds vermist wordt. En zelfs van die groep komen er maar enkele bij ons in de media aandacht. Ja. Dus het is sowieso een soort cherrypicking. En wat dan de ene zaak wel nieuwswaardig maakt en de andere niet, is toch iets ongrijpbaars. Maar maakt het dat ook een beetje ongemakkelijk, dat selectieve? Nee, voor mij niet. Maar wat ik wel ongemakkelijk vind, maar ja, Amerika is wat mij betreft op dit vlak zo langzamerhand rijp voor een psycholoog, is dat natuurlijk bij alles meteen de raciale agenda en de identiteitspolitiek en alles wordt door die bril bekeken. Ik denk dat het in Nederland fundamenteel anders is, gelukkig maar. Wij hebben bijvoorbeeld recent heel veel aandacht gegeven aan een zaak rond Sumanta Bansi. Dat is een meisje of echt spoorloos. Mm-hmm. Zijn nu een paar mensen opgepakt. Maar zij komt uit de Hindoestaan-Surinaamse gemeenschap. Ja. Als ik MSNBC zou moeten geloven, zouden wij daar geen aandacht aan hadden moeten besteden, omdat het niet in het patroon past zoals zij dat zien. Hmm. Nee, nou, je had er juist wel aandacht moeten besteden om het een beetje gelijk te trekken. Omdat het te veel aandacht is voor witte zaken. Zo kan je het kijken. Ja. Wij besteden de aandacht aan omdat een zaak interessant is mysterieus is. En niet vanwege de kleur van de huid van de verdachte. Van een vermissingsslachtoffer. Maar ik vind het wel, het is natuurlijk, je kan er een beetje cynisch over doen dat die discussie opkomt. Maar ik ben heel blij dat die discussies nu gevoerd worden. Wel. Ja, want het is natuurlijk een heftige periode in Amerika dat deze raciale discussies steeds gevoerd worden. Maar ik vind dat niet per se iets slechts. Mm-hmm. Het is gewoon nu dat die ruimte er is, dat we maatschappij. Het is eigenlijk een soort gunstig bijeffect in deze zaak. Ja, en het is wel lastig. Het is heel ongemakkelijk voor iedereen. Maar ik denk dat het heel goed is dat minderheden zich nu meer laten horen. Maar het is toch wel raar dat een host bij MS NBC dit roept, hè? En daar die kleur op plakt van vermiste witte vrouwen. Dus die slachtoffercategorie wordt breed uitgemeten en andersom niet. Maar bij politiegeweld is het andersom. Daar worden in Amerika, is allemaal bekend, worden meer blanken door politiegeweld komen om het leven dan zwarte. En toch is er voor zwarte veel meer aandacht. Nou, er zijn allemaal weer verklaringen voor. Ja. Maar het kent vele kantelmomenten, die discussie. Ja, goed, het is een aspect in het hele verhaal in ieder geval. Dat is duidelijk. Paul Reumer, jij zat vanochtend in de auto toen je op deze zender Radio 1 een interview hoorde met prinses Margriet. Ja. Die werd geïnterviewd als beschermvrouwe van dansgroep Introdance uit Arnhem. Vertel even. Klopt. Ja, Jurgen had een buitengewoon bijzonder gesprekje. Want we horen niet alle dagen prinses Margriet live op de radio. Het is mijn favoriete oranje, dus ik vond het heel leuk. En het mooie van radio is, het is geluid waar je jezelf je beeld bij mag maken. Hè? En als ik dan dat interviewtje hoor, dan stel ik me zo voor dat prinses Margriet daar in haar royale kamerjas met een ouderwetse draadtelefoon op de canapé in haar slaapkamer ontspannen dat gesprekje zit te voeren. Zo een draadtelefoon. Ja, geef ze nog, met ze horen met een draadraam. Ja, ja. En zo klonk het ook. Het was echt een leuk geanimeerd gesprekje. Zij is ook steeds meneer Van den Berg en zo. Het was allemaal heel keurig. Ja. En op een gegeven ogenblik, want ze is toch 78 jaar oud. En ik heb het al op mijn 58ste, dat je soms niet op woorden kan komen of dat je eventjes vastloopt in je verhaal. Mm-hmm. En dat gebeurde haar. Zullen we daar even naar luisteren? Ja. Ze hebben altijd end of season. En bij het end of season in juni ben ik ook geweest. En dat, dan hebben ze dat heel inventief gedaan door gedeeltelijk in Musea Sacrum gedaan. Ah, okay. Gewoon in de. Ja. Ja, in de anderhalve meter. En dan gingen we oversteken naar de stad Schouwburg. Dit is niet om prinses Margriet belachelijk te maken, helemaal niet. Ze was gewoon even de draad kwijt. Hè. Het was voor de rest een leuk gesprek. Maar wat er dan gebeurde, dan zie je, ze loopt even vast. En in één keer hoor je de entourage die eromheen zit. Was dat niet gewoon Pieter van Vollenhoven? En is, niet. En is mijn beeld weg? Want dan zit ze dus gewoon in haar mantelpakje achter een bureau met een entourage van nerveuze mensen die dat interview helemaal hebben voorbereid en helemaal hebben geprept. En in één keer heb ik een heel ander beeld. En daar moest ik eigenlijk een beetje om gniffelen toen ik in de auto zat. Omdat dat ene beeld, wat uit de Crown kwam, zou ik maar zeggen, in één keer werd vervangen door het realistische beeld. Ja, het werd vernietigd eigenlijk, als het ware. Nou, dankjewel. We gaan naar de propvolle politieke week. Eerst de troonrede op dinsdag. En de afgelopen dagen natuurlijk de algemene beschouwingen. En dus waren de analisten niet uit de media weg te slaan. De algemene politieke beschouwingen zijn voorbij. De strijd om de miljarden bouwde op tot een hoogtepunt. Wat was het voor dag? Nou, een dag die moeizaam begon. Dan dachten we toch wel even oei, oei, oei. Dat dédain van u staat me niet aan en u bent arrogant, zeiden een aantal Kamerleden. Naarmate de dag vorderde, zag je de verhoudingen in Den Haag beter worden. De sfeer werd beter. We zagen vakmanschap van iemand die al 11 jaar premier is. En eigenlijk gewoon deed wat er van hem verwacht werd. En wat onder deze omstandigheden niet eenvoudig is. Ja, politiek analisten, ze waren alom aanwezig deze week. Heel veel aandacht en zendtijd besteed aan de algemene politieke beschouwingen. Wat natuurlijk ook logisch is, maar Paul Reumer, heb jij dit jaar net zo aan de buis gekluisterd gezeten als voorgaande jaren, ook omdat het misschien een andere lading had? Eerlijk gezegd niet. Ik ben op het ogenblik een beetje politiek moe. Na maanden van dat getreuzel met die formatie die maar niet op gang wil komen en dat politieke gehakketak, had ik er niet zoveel zin in dit jaar, omdat ik eigenlijk wel vermoed dat dat wat daar gebeurde nu in die algemene beschouwingen eigenlijk gewoon een voortzetting was van het formatieproces. Die twee dingen kan je natuurlijk helemaal niet los zien. Mm-hmm. En de begroting staat vast. Er is altijd 1 of 2 miljard waar nog een beetje over gesteggeld wordt. Is nu ook weer een soort van rituele dans. Maar ik had er eigenlijk niet veel zin meer in om dat allemaal te volgen. Ja, ik ben er gewoon een beetje politiek moe op het ogenblik. Ja, je bent er een beetje klaar mee eigenlijk. Nou ja, eventjes. Want uiteindelijk is het natuurlijk wel van belang. Want uiteindelijk wordt ons land toch door deze mensen gestuurd en geregeerd. Ja. Maar voor nu, ik had echt afgelopen dagen merkte ik gewoon, normaal zou ik dat echt wel gevolgd hebben. Ik heb er geen zin in. Maar zit die vermoeidheid in het politieke gehakketak, zoals je dat noemt, hè? En dat men zo bezig is met beeldvorming vooral ook, of in de analyse die dat constateert? Nee, niet in de analyse. Nee, in het gehakketak. Hè? Het gezeur over de bestuurlijke vernieuwing en wat is dat dan? En ondertussen wordt er helemaal niks vernieuwd. Al die dingen voor de bühne. Bepaalde politici die zichzelf belachelijk maken door hele maffe dingen te zeggen en ze zelf weer aan de zijkant te zetten. Dat hele toneelstuk, waarvan ik denk, joh, we hebben enorme problemen in de wereld. Ga die in godsnaam oplossen met elkaar in plaats van dit geemmer en gemier. Oké, goed. Ook dit is al veel geconstateerd, hè? Ja. En hoor je ook vaak terug in de analyses. Paul Jansen, hoe speel je hierin op in als krant, hè? Op deze, nou ja, we noemen het even vermoeidheid? Nou, ik zie die vermoeidheid niet zo. Althans niet anders dan in andere jaren. Ik vond toen ik zelf politiek verslaggever was. Kijk, de algemene beschouwingen worden altijd gezien als het hoogtepunt van het parlementaire jaar. Maar voor een politiek verslaggever is het echt een vreselijke lange zit. Waarbij de eerste termijn altijd heel erg leuk is. Dan komen de de voorbereide statements. En er zijn altijd al een paar sprekers die dat heel scherp en goed kunnen. Eerste termijn kabinet, hè, want zo zit het in elkaar. Ja. Kabinet reageert dan op de Kamer. Is vaak ook nog wel aardig. En daarna gaat het debat als een nachtkaars uit. Maar dat duurt uren en uren en uren. Dus je zit er als politiek verslaggever vaak tot diep in de nacht. Zit je daar maar de boel uit te zitten. Dus dat is niet heel fijn. Als krant... speelt er dit jaar wel wat anders. En dat is namelijk dat die politieke beschouwingen parallel lopen met een formatie. Mm-hmm. En dat zag je ook wel terug. Want ja, het is een beetje inderdaad een rituele dans over een begroting. En daar mag dan wat aan gesleuteld worden. Maar dat was nu wel anders, omdat men echt op zich te gaan hengelen is. Ook naar steun van meer partijen in een mogelijke coalitie van een minderheidskabinet. Er wordt geprobeerd om een vruchtbare bodem neer te leggen. Precies. En dat spel zag je wel terugkomen in dit debat. Ja. Kijk, waar wij als krant alert op zijn en ook... wel in de hoofdcommentaar wat over gezegd hebben, is dat de teneur dat er enorme haast is in een formatie en dat ze op hun handen zitten en er moet nu snel, hè, dat was ook van we moeten snel tot een kabinet komen, want er zijn grote dossiers die op ons wachten, klimaat, migratie, betaalbaarheid van de zorg, en dat is allemaal waar, hè. Maar die directe link die ook deze week weer gelegd is, die vind ik niet zo logisch als dat die lijkt. Want die grote dossiers die echt wel om een gedegen aanpak vragen, die hebben tegelijkertijd wel baat bij een aanpak die voor de langere termijn houdbaar is. Ja. En echt de boel in beweging brengt. Denk aan de woningmarkt. Dat is niet met een miljardje hier of een miljardje daar. Ik wou dat ik ze had. Ja, maar goed, je moet opgelost. Je moet ergens de zaak even een duw geven. En nee, want kijk, waarom wordt er nu het gepredikt dat de haast is, omdat dan de gedachte is, je hebt op Prinsjesdag heb je niet je kabinet kunnen presenteren, dus niet een begroting kunnen lanceren. Ja. Maar dan kan je die bij de begrotingen van de departementen, die komen allemaal in het najaar langs, kan je dat allemaal recht breien. Terwijl ik denk dat het veel belangrijker is dat er juist tijd wordt genomen om een coalitie te vormen die ook een structurele, stabiele en gedegen aanpak maakt op al die belangrijke dossiers. Maar het duurt toch hartstikke lang? Dat is toch precies wat ze aan het doen zijn? Ja. Dat is echt, het is, jongens, het is onzin dat deze formatie extreem lang duurt. Dat is echt, dat is historisch onjuist. Er zijn in ieder geval twee formaties die nog langer duurden. Dat was de vorige formatie en die uit 1977. Ja, maar toen hadden we misschien de dossiers zoals die er nu liggen. Die voelen toch al wel behoorlijk urgent op dit moment. Ja, maar mijn punt is, als je morgen een coalitie vormt, mm-hmm, of van mij apart vorige week, is dat niet per se goed om die dossiers op te lossen. Die dossiers vragen vooral om de vorming van een stabiel kabinet. He, een stabiel kabinet, dat is belangrijk, die de tijd neemt om nu eens een structurele oplossing te vinden voor bijvoorbeeld een vraagstuk op de woningmarkt. En het probleem van de politiek is dat ze altijd van de korte termijn zijn, want daar kunnen ze mee scoren. Okay. En een dossier als de woningmarkt, maar ook migratie wat ermee samenhangt en klimaat wat er weer mee samenhangt, vraagt om een integrale aanpak voor de lange termijn en dus niet om hap-snap beleid en dus niet om haast. Nee. Maar wat denk je nou dat ze de afgelopen maanden op de inhoud van dat soort dossiers met elkaar gesproken hebben en het niet eens zijn geworden? Het is toch vooral niet over. Zijn ze er nog niet eens aan toegekomen? Ik denk dat ze er wel over gesproken hebben, maar op hoofdlijnen. En dat ze vooral inderdaad met ook weer een paringsdans bezig zijn geweest. En zich positioneren ten opzichte van wat er in de toekomst bij volgende verkiezingen weer gaat gebeuren. Dat is dus mijn punt, hè? Ik zou zeggen, paringsdans, hop erop en dan ben je er klaar mee. En dan kan je over de inhoud gaan praten. Ja, nou, dat blijkt dus niet zo heel eenvoudig te zijn. Nee, ik wil even naar jullie, want gisteravond was er dan opeens een soort van witte rook. 2 miljard. Hè? Ja. Er is een akkoord. We kunnen verder. Een deal die tot stand is gekomen in de wandelgangen. Terwijl dit jaar eerder toch de roep om transparantie klonk. Ja. Hoe zit dat, Paul? Ja, weet je, transparantie. Ik doe het allemaal. Het is een beetje een modeterm geworden. Je zal mij als journalist nooit horen zeggen dat alles maar in de achterkamertjes moet worden besloten. Hoewel dat ook wel weer journalistiek interessant is om te ontrafelen. Maar ik kijk, sommige zaken zijn gewoon niet gebaat bij transparantie. Daar moet je als politicus ook gewoon eerlijk over zijn. En er wordt een soort beeld gecreëerd dat alles maar in de openbaarheid moet. En Rutte heeft daar zelf ook een steentje aan bijgedragen door op een gegeven moment zelfs te roepen dat de notulen van de ministerraad openbaar zouden moeten worden. Dat is het domste wat je kan doen. Want de ministerraad moet juist, als je constructief het debat wil hebben in een ministerraad tussen bewindspersonen, moet dat juist in vertrouwelijkheid gebeuren. Want anders gaat iedereen politiek correcte dingen roepen met meel in de mond. Nou ja, politiek correcte dingen, daar kun je over discussiëren of dat erg is als je dat roept. Maar je moet in ieder geval in vertrouwen met elkaar kunnen praten. Tuurlijk is dat erg als het gaat om om in een coalitie draagvlak te vinden voor zaken en zich uit te spreken over hoe de zaken volgens jou echt zijn. Nee, maar kijk, volgens mij is het komen tot besluitvorming politieke is een creatief proces. En in een creatief proces moet je de mogelijkheid hebben om hele gekke dingen te kunnen zeggen zonder dat je daar in één keer op afgerekend wordt. Anders kom je nooit tot een idee en een volgende stap. En daarom ben ik het helemaal met Paul eens. Die transparantie, dat klinkt heel mooi, maar dat blokkeert het komen tot goede oplossingen in sommige gevallen. Het is van weinig realiteitszin om die voortdurend na te streven. Ja, en het is dus niet, ik zeg ook niet dat je intransparant moet zijn, maar je moet daar op een slimme, evenwichtige manier mee omgaan. Okay. Ja, en het probleem is niet transparantie. Het probleem is dat iedereen bij de les moet blijven en zijn eigen ding moet doen en zich niet meer moet bemoeien met zaken waar ze niet over gaan. Dus een premier moet in de formatie, of een VVD-leider moet in de formatie niet over een functie elders willen onderhandelen van een lid van een andere partij. Heeft niks met transparantie te maken, maar wel met goed politiek fatsoen. We gaan naar RTL, want RTL Nederland is slachtoffer geworden van een ransomware-aanval. En dat maakte het bedrijf gisteren zelf bekend. Bestanden werden versleuteld en op sommige computers verschenen schermen daarin het verzoek om losgeld te betalen. Ook een aantal belangrijke interne systemen, zoals het redactiesysteem van RTL Nieuws en advertentieplanningssystemen, zijn door de ransomware platgelegd. Nou, inmiddels is de boel hersteld. Paul Reumer, schrik jij hiervan, van zo'n bericht? Ja, nou en of. Het is een nachtmerrie als je idee hebt dat je soms naar je werk gaat en je de deur open maakt en al je systemen doen het niet meer, waardoor je bedrijf niet meer kan voeren, zal ik maar zeggen. En we hadden het net over het pesten en is dat nou het juiste woord, hè? Mm-hmm. Ik vind dat ransomware, denk je van, nou ja, in de computer een beetje, maar dat is eigenlijk heel erg. Het is niet heel veel anders dan als er hier gewoon 10 mannen met een Kalashnikov naar binnen komen en zeggen, jullie mogen je werk niet meer doen. We houden jullie even gegijzeld tot je ons betaalt. Okay. Het is echt heel ernstig als dat je overkomt. Ook zeer ingewikkeld, hè, over dat betalen van dat losgeld. En natuurlijk zeg je, nee, je moet nooit losgeld betalen, want dan hou je die boeven hou je aan het werk. Zeker, je creëert een precedent. Als maar het is makkelijk praten als je er zelf niet in zit. Zou je gebeuren dat je zelf in één keer je werk niet meer kan doen? Mm-hmm. En je, nou, in dit geval €10.000 of dollar, wat ik een heel raar soort bedrag vind in dit soort gevallen. Ja, dan kan ik mij voorstellen dat de verleiding mega groot is dat je het toch maar even doet om weer door te kunnen gaan. De vraag is of het verstandig is, want inderdaad. Het is ongetwijfeld onverstandig, maar dat is een. Je snapt het wel, dat bedoel je. Dat is een afweging die je maakt als je er niet mee te maken hebt. Mm-hmm. Op het moment dat je echt geen keuze hebt en je bedrijf gaat kapot en failliet, of je kan je functie niet meer uitoefenen, is dat een hele ingewikkelde afweging. Mm-hmm. Waar ik echt hoop nooit voor komen te staan. Ja. Paul Jansen, wat is het beleid bij de Telegraaf, als je te maken krijgt met zo'n aanval? Goeie vraag, maar ga ik even geen antwoord op geven. Want voordat je het weet, de transparantie bij ons getest. Ja. Nee, ik vind het heel lastig. RTL is al zeker niet het eerste bedrijf dat het overkomt. En het zorgelijke is dat het kennelijk succesvol blijft en wij en de autoriteit er niet in slagen om daar wat aan te doen. Want het is een trend die al jaren volgens mij gaande is. En van kwaad tot erger, grote woord, zou ik haast willen zeggen. Dus het wordt toch hoog tijd dat er meer aandacht voor is. Ik wil niet zeggen dat die er niet voor is, maar kennelijk onvoldoende om deze dreiging te verslaan. Ja. Nou, de dreiging te verslaan. De aanvallers hebben toegang tot het netwerk gekregen doordat de inloggegevens van een medewerker van een externe beheerpartij zijn buitgemaakt. Er was geen dubbele beveiliging aanwezig. Waardoor de aanvallers met gestolen inloggegevens direct vergaande toegang tot het netwerk kregen. Dat klinkt ook wel een beetje. Lopen we ook niet hopeloos achter de feiten aan? Nee, weet je, er zijn zoveel deurtjes waardoor je naar binnen kan. Ja. Rondom een gebouw, die zijn nooit allemaal dicht te krijgen. Het is net met je eigen huis. Hè. Je kan je huis beveiligen tegen inbrekers met dubbele sloten en ramen dicht doen. Mm-hmm. Als ze echt naar binnen willen komen, komen ze dat toch wel. En je vindt altijd een zwakke plek. In dit geval is het nog een keer een bedrijf buiten RTL zelf geweest. Ik denk dat je digitale beveiliging moet prioriteit nummer 1 zijn. Eigenlijk in elk bedrijf. Want dus ze staan in rotten voor de deur te kloppen om naar binnen te komen. Maar ik denk dat het een illusie is om te denken dat je je bedrijf altijd 100% waterdicht kan maken. Mm-hmm. Er zijn gewoon simpelweg te veel mogelijkheden om naar binnen te kunnen sluipen. Ja. En dus moeten we zien ermee te dealen in de toekomst, even los van wat je beslissing is of je wel of niet betaalt, hè, Paul Jansen? Ja, nou ja, kijk, iedereen zal natuurlijk zeggen niet betalen, want dat is een uitnodiging om een volgend slachtoffer te maken. Maar is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, dat blijkt wel weer bij RTL, want ik denk niet dat die echt staan te juichen om hieraan mee te werken. Maar als je uiteindelijk niet kan uitzenden en helemaal niks meer kan en daardoor ook enorme schade oploopt, dan ga je op een gegeven moment je principes toch wegen tegen een pragmatische oplossing. En dat hebben ze bij RTL gedaan. Ja. tot slot nog even iets lekkers. Bondscoach Louis van Gaal is vanavond voor één avondje ook de coach van Telstar. Dat met de kaartverkoop voor die wedstrijd tegen Jong AZ geld ophaalt voor de stichting Spieren voor Spieren. Paul Reumer, even jouw voetbalhart aansprekend. En ook jouw Louis van Gaal hart misschien wel een beetje, toch? Gezien de successen bij Ajax in het verleden. Hoe kijk jij naar deze tijdelijke functie van Van Gaal? Ja, ik vind dat ongelooflijk mooi dat hij dat doet. Hij heeft dit beloofd voordat hij bondscoach was. Dus toen hij nog in rusten was in Portugal. En dan is de belofte makkelijk gedaan. Maar hij houdt hem gewoon ook nu in zijn drukke bestaan. Als het een druk bestaan is als bondscoach, weet ik eigenlijk niet. Maar hij doet het wel. En wat ik zo leuk vind, hè, het wordt natuurlijk een heel enorm mediacircus en een spektakel. Ja. Maar ik weet zeker, dat is niet de reden waarom hij het doet. Hij blijft gewoon zichzelf. Hè. Deze man is in zijn bijzonderheid authentiek. Ja. En hij blijft gewoon zichzelf. Dus hij is nou een van de weinige mensen waarvan ik denk van ja... ik denk wel dat hij geniet van de media-aandacht. Maar hij doet het er niet voor, want hij zou dit sowieso gedaan hebben... ook als hij niet de bondscoach was geweest. Ja, je zegt hij blijft zichzelf, maar hij weet ook zo goed hoe die zelf is. Dat zie je ook vooral, toch? Daarom is het een bijzondere, het is ook een bijzondere figuur. Er valt van alles om te zeggen, maar er valt ook heel veel plezier aan te beleven. Ja. En bovenal, dat bewijs je maar weer eens, het is een ongelooflijk bijzondere, een hele goede coach die hele bijzondere dingen voor elkaar krijgt. En laten wij nou blij zijn dat we zo'n man in ons midden hebben. Ja. Paul Jansen, de media doen er gretig verslag van. Hè? Ja. Er is veel aandacht voor deze driedaagse trainerschap. Wat zegt dat eigenlijk over de verhouding tussen Van Gaal en de pers? Ik bedoel, men is ook een soort van blij dat hij er weer is. Hè? Het is in ieder geval niet saaier op geworden. Er gebeurt weer wat. Authentieke man. Ik ken hem alleen van afstand, maar het fascineert mij ook hoe hij die haat-liefde verhouding met de pers heeft. En dan denk ik in het bijzonder met de Telegraaf. Ja. Hij weigert ons interviews te geven, los van de persconferenties. Maar in de persconferenties zijn het altijd aangename, schurende worstelpartijtjes tussen onze sportverslaggever Valentijn Driessen en de bondscoach. Mm-hmm. Daar laten ze elkaar nog wel redelijk heel. Maar ik vind Van Gaal, ik denk dat hij een aanwinst is voor ons als media. Omdat het er niet saai op is geworden. En als bondscoach doet hij het ook niet onverdienstelijk. Nee. Hoe schril is het contrast met Ronald Koeman in Barcelona op dit moment? Gaat dat nog goed komen? Ja, dat tekent wel weer hoe grillig dat bestaan kan zijn in die wereld. Dat is echt ongekend. Eén moment ben je de gevierde pief. En het volgende moment word je afgeserveerd. Over het algemeen kan ik daar wel bij zeggen dat ze daar ook wel vorstelijk voor worden beloond voor die grilligheid. Want voor het afbreukrisico. Als Koeman weg moet, gaat hij geloof ik 12 miljoen meekrijgen. Dus dan... Kan je rustiger trainer van Telstar worden. Bijvoorbeeld, ja. Misschien dat ze er nog wat aan hebben daar. Dank jullie wel. Graag gedaan. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Nog een uur Spraakmakers en daarin praat ik straks met spraakmaker en programmamaker en documentairemaker Nicolaas Veul over de rijke geschiedenis van de Nederlandse documentaire. En hij maakte daarover een eigen documentaire. En daarin komen onder meer grootheden als Michiel van Erp en Sherry Duins voorbij. Na 11:00 praat ik met hoogleraar politicologie Joost van Spanje over anti-immigratiepartijen. En dan vooral over de vraag wat juridische stappen tegen die partijen betekenen in electoraal opzicht. Kost het kiezers of juist niet? Alvast een tipje van de sluier, dat pakt vaak goed uit voor die partijen. En straks om 11:50 spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend: welk attribuut is sinds kort verboden in gokstad Reno? You can be closer, it's safe. Yeah, well, I'm a professional. You know. Okay, well, all right. So just lift from the elbow. And then just nice and easy, just bring your arm down. So just lift it up and down. Ja, zoiets, toch, Dorad? Ja. Het antwoord krijgt u wel van een klein uur. Nu het NOS Journaal met Dorad Megens. NPO Radio 1. De 10 bedrijven die begin dit jaar de meeste coronaloonsteun kregen, verwachten niet dat ze mensen moeten ontslaan als die steun volgende week ophoudt. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Bijvoorbeeld Holland Casino en Sligro zeggen goed verder te kunnen zonder steun. Alleen de bedrijven in de reisbranche zijn wat voorzichtiger. De Belastingdienst gaat weer schulden innen na maandenlange pauze vanwege de coronacrisis. De fiscus verstuurt de komende dagen zo'n 500.000 blauwe brieven aan mensen met bijvoorbeeld een achterstand in de wegenbelasting. In het Caucasusgebergte in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. Die maakten deel uit van een groep van 19 die de Elbrus beklom. Met ruim 5600 meter is dat de hoogste berg van Europa. De groep zond gisteravond een noodsignaal uit nadat de weersomstandigheden snel slechter waren geworden. Bij die reddingsactie konden 14 klimmers worden gered. En alle Amsterdamse Albert Heijn winkels waar vannacht de deuren van waren dichtgelijmd, die zijn weer open. Bij 18 filialen zat het rolluik of de deur dicht en er waren problemen om ze weer open te krijgen. Maar die problemen zijn volgens de supermarkt verholpen. Dankjewel Dorald. Tim Schaap, verkeersinformatie. Ja, het is eigenlijk goed te doen op de weg. Je kunt bijna overal zonder problemen doorrijden. Er zijn twee bijzonderheden. Ik begin op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Daar voor Bergen 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Reken daar op ongeveer 10 minuten vertraging. En op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Daar is de weg dicht bij de Leimuiderbrug, omdat de brug open staat. Het probleem is dat hij niet meer naar beneden gaat door een technische storing. Het is nog onbekend hoe lang dat gaat duren. Platen van Spraakmakers. En u weet als trouw luisteraar natuurlijk dat onze spraakmaker altijd zelf een plaat meeneemt deze weken. Ja. Nicolas Vul, documentairemaker, dat is geworden Tom York met Suspirum. Ja, zeker. Tom York van Radiohead. Ja. De zanger. Ja. Ja. Waarom? Ja, ik vind dit een prachtig nummer. En ik ben nu heel veel aan het monteren voor een nieuwe documentaire serie. En dan jullie vroegen wat is nu je lievelingsnummer? En ik probeer altijd nummers dan te luisteren die me een soort van sferen brengen waarin ik een beetje kan wegdromen. En dan langzaam ook zo kan gaan monteren. Ja, dat doe ik altijd met muziek eigenlijk. Okay. Maar dit is niet muziek die in de documentaire zit of in je programma, maar dit luister je ter inspiratie of om in een bepaalde flow te komen. Ja, het is zo sfeervol en warm en mooi en dramatisch. En ja, ik vind het echt een prachtig nummer van hem. Platenkeus van onze spraakmaker van vanochtend, Nicolas Vul. Tom York met Suspirum. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wij verwelkomen een nieuwe gast in de studio. Politicoloog Joost van Spanje. Hij onderzocht in verschillende landen of het juridisch aanpakken van anti-immigratiepartijen die partijen minder of juist meer stemmen opleveren. Meneer van Spanje, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Om maar meteen even duidelijkheid te verschaffen. Werkt zo'n rechtszaak tegen een partij met een migrantenonvriendelijke agenda eigenlijk in het voordeel van zo'n partij of juist niet? Ongeacht even de uitspraak. Nou, we hebben eigenlijk drie bevindingen. En één ervan is dat we eigenlijk nooit vinden dat die partijen verliezen, stemmen verliezen. Hmm. En we vinden wel een aantal keer, bij Wilders bijvoorbeeld, maar ook bij Marine Le Pen, dat ze wel stemmen winnen. Ze winnen juist. Dus het heeft eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een effect dat tegenovergesteld is van wat je misschien op het eerste gezicht zou verwachten. Ja, we vinden eigenlijk drie onbedoelde effecten. En dit is er één van. Okay. Ja. Na 11 uur gaan we het er uitgebreid over hebben. En dan horen we al die andere effecten ook. Eerst gaan we het nu hebben over 70 jaar Nederlandse televisie. Horen we veel voorbij komen natuurlijk deze dagen. En dat wordt volgend weekend dan ook uitgebreid gevierd. Vele facetten van televisie worden belicht deze dagen, Nicolaas Vul. Jij verdiepte je samen met collega-documentairemaker Sinan Chan in wat televisie in die 70 jaar aan documentaires heeft opgeleverd. Hè? En dat heeft geleid tot het programma Vreemder dan Fictie. Yes. Nou heeft Nederland natuurlijk een rijke traditie aan documentaires. Ja. Grote namen komen voorbij in die uitzending van jullie. Jullie spreken ook met hen over het werk en over hun drijfveren. Michiel van Erp, Sherry Duins, Hedy Honigman. En ook de makers van de beroemde serie Schuldig en Klassen, die veel mensen hebben gezien en waar ook veel bewondering en respect voor is. Wat is eigenlijk typisch een Nederlands documentaire? Gaat het dan om stijl of om onderwerpen? Nou, wat je al zei, we hebben een enorme rijke traditie. Ik vind we hebben echt een prachtig genre waar we trots op mogen zijn. En het eerste is, als je gaat grasduinen in dat archief, dat je denkt, ja, het is enorm divers. Dus ik denk dat die diversiteit van stijlen, van het zijn eigenlijk allemaal makers die wel de werkelijkheid willen vangen, maar ze doen het allemaal met een hele andere focus. Dus de Michiel van Erpen, die begon met bijna de poëzie van het alledaagse, de gewone man. En Hedy Honigman wilde eigenlijk, die maakt van gewone mensen helden bijna. En die wil eigenlijk mensen altijd laten zien die heel veel levenslust hebben. Ook al leven ze in oorlog of zijn het immigranten of wat dan ook. Mm-hmm. Dus eigenlijk hebben al die grote makers, die doen het allemaal anders. Maar wat ze verbindt is denk ik empathie. Mm-hmm. Dus ze kunnen heel goed zich invoelen in de ander. Ja. Ze hebben gevoel voor poëzie en schoonheid. En ze durven heel veel. Dus wat ik echt vond in al die gesprekken die we hebben gevoerd met deze grootmeesters. Dit zijn avonturiers. Mm-hmm. Dit zijn mensen die met een documentaire, je weet niet waar je precies uit gaat komen. Je hebt een idee en dan ga je de werkelijkheid in met je camera. En dat moet je maar durven. Dus Hedy Honigman, die reist de hele wereld over. Michiel van Erp, die doet het weer met humor. Maar het zijn allemaal mensen die ook heel veel durven. Ze steken hun nek uit. Dat is alleen al het feit dat ze documentaire maken. Want het is geen vetpot. En je moet nogal wat hindernissen nemen voordat die documentaire er dan eindelijk is. Ook dat, ja. Ik moest wel ook denken trouwens aan Bert Haanstra. Alleman bijvoorbeeld. Hè? In 2007 nog uitgeroepen tot beste documentaire sinds 1945, geloof ik. Ja. Die ontbreekt in het rijtje. Net als Frans Bromet bijvoorbeeld. Toch ook een grootheid. Is daar een reden voor of niet? Ja, dus we wilden levende documentairemakers echt zelf spreken. En Frans Bromet, die is natuurlijk ook fantastisch. We spreken maar 6 documentairemakers. Het is echt een selectie. Mm-hmm. Dat moest ook, want we moesten, we wilden 6 verschillende makers aan tafel hebben. Jong, oud, divers. Ja. Maar ook van verschillende omroepen. Dus we houden niet bijvoorbeeld alleen maar VPRO-makers, want het is een omroepbreed programma. Ja. Dus dat leidde tot de selectie die we hebben gemaakt. Maar dat is wel een selectie waar je iets van kan vinden. Want natuurlijk ga je kijken en denkt, maar deze film niet of deze film wel. Dat is helaas de pijnlijke realiteit van. Dat is gewoon Kill Your Darlings. Kill Your Darlings, okay. De titel van het programma is Vreemder dan Fictie. Dat is een typering van Tom Vassaert, die een film maakte over zijn oma. Een documentaire over zijn oma. Ja. Wat is volgens jou de kracht van die omschrijving? Vreemder dan fictie. Waarom dekt dat zo goed de lading van een documentaire? Nou, in de eerste plaats is het natuurlijk dat je gaat op avontuur en je weet niet wat je gaat tegenkomen. Dus als documentairemaker en je zegt, ik wil een documentaire maken over mensen die in schuld leven. Mm-hmm. Je hebt je concept. Je hebt, en dat is eigenlijk je startpunt om de wereld in te trekken. En ja. Je kan het wel allemaal bedenken wat je zou willen. Maar wat je in de werkelijkheid gaat tegenkomen als je ervoor open staat, gaat je altijd verbazen. Mm-hmm. En daarom is het zo'n mooie beschrijving, documentaire toontje vreemder dan fictie, omdat ja, je kan het soms niet beschrijven, mm-hmm. maar het gebeurt dan opeens voor je camera. Ja, en je kunt het vooral niet bedenken vooraf. Je kan het vooral niet en dat bedenken maakt het vooraf. Natuurlijk ook spannend, kan ik ja. me voorstellen. Nou, sprak jij met die Tom Vassaert over de film Family Affairs. Hè? Die ging dus met name over die oma van Tom Vassaert. Ja. Het is trouwens ook jouw favoriete documentaire. Waarom? Ja, deze documentaire is qua stijl prachtig gemaakt. Het is heel persoonlijk verhaal. Het is een hele persoonlijke documentaire van Tom Vassaert. Mm-hmm. Die eigenlijk naar zijn oma reist. Want hij heeft eigenlijk alleen maar slechte verhalen gehoord in zijn familie over zijn oma. Oma woont in Zuid-Afrika? Zijn oma woont in Zuid-Afrika en die heeft ooit zijn vader verlaten. Het is een topmodel en ze vond haar eigen leven belangrijker. Ja, en ze is nu 89 of 90 of zo? Ja, ze is ontzettend oud. En eigenlijk heeft Tom... Beetje respect. Nou, ze leeft helaas niet meer. Maar goed, deze vrouw is... daar heeft hij heel veel verhalen over gehoord. Eigenlijk alleen maar slechte verhalen. En hij denkt, ik wil weten, wie is mijn oma? En eigenlijk die film volgt zijn zoektocht naar... Wie is deze vrouw? En wat is de ellende die ze heeft veroorzaakt? Mm-hmm. En uiteindelijk, want die oma is echt een enigma. Dat is echt een ontzettend intrigerend personage in zijn film. Maar die trekt de maker ook de film in op een gegeven moment. Ja, want hij wordt op een gegeven moment een personage. Omdat oma verklaart hem de liefde. En niet in de zin van ik hou van jou, maar ik ben verliefd op je. Ja, ik ben verliefd op je. En dan wordt hij opeens onderdeel van zijn eigen verhaal. Ja, dus hij wou eigenlijk altijd met afstand dat familieverhaal vertellen. Ja. Hij wou weten wie die oma is. En die oma zegt op een gegeven moment... maar ik ben verliefd op jou. En dan begint eigenlijk... kom je in die psychologie van die oma... door die kleinzoon. Zullen we even luisteren? Want we hebben dat fragment. Ze is niet heel goed verstaanbaar. En door een feestje hoor je wat gelach op de achtergrond. Maar hoor maar even. Ja. Hoe zie jij mij eigenlijk? Ja, ik zie u als mijn oma. Als een hele interessante vrouw. Die mijn oma toevallig is, maar eigenlijk niet echt mijn oma is, dat is het gekke. Maar weet je, we hebben bij dezelfde golflengte. Al is die leeftijd enorm verschillend. Denk je niet zo? Ik is lief voor jou. Thomas, ik mag het niet, het is verkeerd. Maar het is een feit. Vreemd. Heel erg nada. Ik had het nooit en nooit verwacht dat ik zo verliefd ben. Dit is stupid. Ja, bizar, ja, eigenlijk. Hè? Ja, echt vreemder dan fictie. Is dit goud voor een documentairemaker? Of is dit breekt nu de paniek uit bij de maker? Nou, ik heb met hem uitgebreid over gepraat. En er brak paniek uit. Want hij dacht, wat moet ik hier nou mee? Want het is natuurlijk ook... en dat maakt die film zo goed. Het is ontzettend broos en kwetsbaar. Want ja, je haalt nog wat overhoop van je eigen familie. Maar dus daarom, ja, dan breek je natuurlijk de paniek uit. Dat je denkt, wat moet ik hiermee? En moet ik dit wel laten zien? En wat betekent dit voor mijn film? Ja. Dus ik praat nu even namens de maker. Want hij had natuurlijk ook een vast idee van waar die film over moet gaan. En op een gegeven moment moest hij eigenlijk zijn hele script aanpassen. Want nu was hij zelf onderdeel van die film geworden. En dat heeft ook heel veel invloed over hoe die film zich verder ontwikkelt. Ja, het gaat een hele andere kant op dan hij überhaupt had kunnen bedenken. Maar geldt dat ook niet een beetje voor iedere documentaire maker? Ik bedoel, dit is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Hè? Ja. Je krijgt altijd volgens mij als maker te maken met een werkelijkheid. Ja. Waar je als maker, maar ook als de mensen in die documentaire zelf... die moeten zich verhouden tot elkaar en tot die werkelijkheid. Ja. Is dat de essentie van documentaires maken? Ja, jeetje, er zijn eigenlijk zoveel essenties van documentaire maken. Ik vond, Sherry Duins zei, dat moet ik even goed zeggen. Hij zei, je moet eigenlijk zorgen dat je de werkelijkheid laat weer spiegelen in een dauwdruppel. En dat vond ik echt prachtig, want hij zegt eigenlijk... kan je met hele kleine verhalen iets heel groots menselijks laten zien. Of een grote geschiedenisverhalen vertellen door juist op die details in te zoomen. En voor mij is dat wel... een van de kernpunten, een van de mooiste dingen die een documentaire kan doen, is door kleine verhalen te vertellen, veel grotere thema's aanboren die over ons allemaal gaan. Ja. En die laten zien hoe wij als mens worstelen met de realiteit. Want dat is eigenlijk toch wel de gemene deler, of niet? Ja, dat is eigenlijk altijd waar al die documentairemakers ook die we hebben gesproken gaat over de worsteling van mens met het menselijk bestaan. Ja. Hoe voorkom je dan, want dat is even als je... je kunt ook doorslaan. Hè? Het kan ook op een gegeven moment aapjes kijken worden, toch? Of andermans, of misschien wel zelfs je eigen leed uitbuiten. Ja. Ja, nou dat is echt smaak, talent, fijngevoeligheid. Dus het is natuurlijk ook... bijvoorbeeld als je een hele persoonlijke film maakt... Dan ligt er natuurlijk het gevaar op de loer... dat je denkt, ja, die maker met zijn persoonlijke drama... dat gaat mij helemaal niet aan. Ja. Op een gegeven moment, als maker probeer je dan... natuurlijk door die kleine verhalen veel grotere thema's aan te raken. Dan gaat het opeens over familieverhouding... of hoe je tot je vader verhoudt... of tot de wereld, of hoe je met pesten omgaat... waar we het over hebben gehad. Dus je probeert eigenlijk altijd... grotere thema's aan te raken. Of je nou iemand volgt of jezelf filmt. Dat is wel de kunst van documentaire maken. Dat is ook wat je van tevoren wel moet bedenken... voordat je erin stapt en heel persoonlijk gaat zitten worden. Want het moet wel een functie hebben eigenlijk. Dus, ja, het moet zeker een functie hebben. Precies. Vassaard komt dus ongewild eigenlijk als maker... in een hele ongemakkelijke situatie terecht. Jij onderzocht in jouw documentaire Pisnicht, de movie... Ja. De manier waarop we naar homoseksuelen kijken als samenleving. Ja. En wat eigenlijk wanneer de grens van grapjes wordt overschreden. Ja. En wanneer het echt beledigen wordt en naar. Jij zocht het ongemak op als maker, als het ware zelf... door het gesprek aan te gaan met je vader... Hè, over zijn macho manier van opvoeden. Ja. Ook las je hem een brief voor, die je hem als 19-jarige schreef... en waarin je uitlegde dat je je eigen pad ging zoeken. Ja. En dit is hoe hij dan reageert. Maar hier staat niks over in dat je homo was. Nee, ik durfde het niet. Nee, begrijp ik. Maar ik durfde ook niet te zeggen dat jouw macho-opvoeding... me zo veel moeite heeft gekost. Ja. Ja. Maar dat kan ik helaas niet terugdraaien. Ik heb het nooit geweten. Ik heb gewoon gedaan het beste wat ik is. Kijk, ik heb het gewoon gedaan... Ja, dat is het beste wat je denkt wat je voor een kind doet. Ja, heel persoonlijk, hè? Heel persoonlijk, dichterbij ja. Kun je bijna niet... kwetsbaarder kun je niet opstellen als maker. Nee, ik krijg ook altijd nog een beetje benauwd... als ik dit gesprek zie of hoor. En ja, kijk, je denkt natuurlijk... Ja, waarom zou je dat allemaal de wereld inslingeren? Maar ik wou een verhaal vertellen over de impact... van als je het woord watje, homo, mietje... de hele tijd hoort als kind. Eigenlijk, waar we het in het begin van Spraakmakers ook over hadden... over dat pesten. Ik wilde die impact laten voelen. En daarvoor moest ik ook met de billen bloot. Want ik heb dit meegemaakt. En in het begin van de film ga ik langs een kleedkamer van een voetbalclub. En dan praat ik met mannen over wat het woord homo voor hen betekent. En dat is dan ook wel persoonlijk, maar niet echt persoonlijk. Want zij zeggen, ja, een homo betekent een man die minder is. Ja. Et cetera, et cetera. En dat kan ik nog gewoon filmen als mensen. Dan denk ik, nou ja, goed, die jongens hebben dingen gezegd. Goede bouwsteen voor mijn film. Maar ik moest ook dan zelf met de billen bloot om die film af te maken. Mm-hmm. Om echt die lading te geven en ook te voelen waar zoveel jongens en meiden mee struggelen is. Mijn ouders zijn er niet voor mij geweest. En dat is heel veel LHBT-plussers zullen dat herkennen. Omdat de ouders er niet bij konden zijn omdat je het stilhield of omdat ze het niet begrepen. Heel vaak denk je, nou weet je wat, ik begraaf dat en we hebben het er niet meer over. Ja. En nu besloot ik in deze film, ja, ik moet het erover hebben en met mijn eigen vader, want daar zit mijn pijn. Maar was dat een moeilijke afweging voor je om dit, om het zo persoonlijk te maken? Ja. Heb je ook overwogen, misschien moet ik dat maar niet doen? Ik heb dit nog uit de edit gehaald op het laatst. Oh echt? Ja, dus ik dacht, nee, weet je wat, dat gezeur van mij, niemand vindt dit interessant. Ja. Ik kan er ook gewoon niet zo goed, je kan er ook niet zo goed naar kijken, want je bent en maker, maar je bent ook het onderwerp. Maar het gaat om de kijker natuurlijk uiteindelijk weer. Ja, dus toen zei ook mijn eindredacteur en mijn editor, ben je helemaal gek geworden. Nee man, dit is goud, laat dit het erin. Dit is de scène van de film. Maar ik ging ook met knikkende knietjes heen. Het zijn gewoon, het is heel persoonlijk, ja. Moet een documentaire de kwetsbare mens tonen, zodat we ons kunnen herkennen, identificeren? Ja. Is dat belangrijk? Ja, kijk, het ligt eigenlijk al als je... Ja, als een, het gaat natuurlijk heel erg over... de weerbaarheid van de mens, over de mens in al zijn facetten... en wat hij meemaakt en dat hij toch maar doorzet... of dat hij de moed verliest en dan misschien toch weer erbovenop komt. Het is echt storytelling en je moet daar wel En kwetsbaarheid is echt wel een middel om de deuren open te maken bij de kijkers. Ja. Om in het hart te komen eigenlijk. Ja, en dat is wat je wil. Je moet ze raken. Ja. Joost van Spanje, kijk jij graag documentaires eigenlijk? Bijvoorbeeld, je bent politicoloog natuurlijk, over politici. En zouden we daar ook wat kwetsbaarheid willen zien? Zodat we misschien wat meer begrip krijgen? Nou, ik kijk graag documentaires. ITVA en... ik weet niet, niet speciaal naar politieke documentaires, om heel eerlijk te zijn. En ik weet niet, soms kan het inderdaad een goed idee zijn. Maar je krijgt natuurlijk al gauw, dat politici die willen natuurlijk alle spontaniteit en et cetera eruit halen of regisseren. Ja. Dus ik weet niet of dat heel snel... Als maker heel veel energie erin stopt en een band probeert te krijgen met die politicus. En dat je hem mag volgen, echt een langere tijd. Nee, precies. En dat is ook een aantal keer gebeurd met Bos, met Roemer. Dat levert wel spectaculaire tv op vaak. Maar er moet inderdaad heel veel energie en tijd in komen te zitten. Ja, wat ik me wel een beetje afvroeg is, je hebt natuurlijk gekeken naar 70 jaar documentaires. Had je wat voor ontwikkeling zie je nou in thema's of in techniek? Kan je daar iets over zeggen? Ja, kijk, het aanbod is ontzettend divers. Dus wat je wel ziet is nu dat er heel veel makers opstaan die sociaal onrecht willen aankaarten. Als het gaat over discriminatie, homofobie, over Black Lives Matter. En dat zijn nu de nieuwe makers. Die richten zich echt wel daarop. Mm-hmm. En dat is wel iets wat je nu begint te zien. Dat zeg maar bijvoorbeeld... Nou, Michiel van Erpen, heel vroeger, die liet gewoon de gewone man zien in zijn alledaagsheid. Een beetje een ode aan Nederland. En nu zie je wel dat veel makers toch iets meer een agenda hebben om iets te agenderen. Het zijn wel een soort trends, hè? Een beetje. Het is wel een soort van mode, ook in documentaire land. Van waar besteed je aandacht aan? Ja, zeker. Maar bedoel, daar kan je ook weer 100 films tegenover zetten die juist wel weer heel poëtisch zijn. Maar dat is wel iets wat je, een trend die je ziet. Ja. Documentaires hoeven natuurlijk niet altijd over zware thema's te gaan, zoals dit op het moment misschien wel een beetje de trend is. En of ook niet altijd over de maker zelf te gaan. Ja. In jullie programma laat Michiel van Erre bijvoorbeeld een bijna klassiek fragment zien uit Paradijsvogels. Hè, over een mevrouw die vertelt over haar ontmoetingen met kabouters in het bos. Dit is een van de plaatsen waar u altijd waarnemingen doet, hè, mevrouw Gerling? Ja, hier kom ik wel eens en hier zit een hele grote kabouter. Hoe groot? Nou, hij is toch wel een meter groot. Ja? Ja. Ik zie hem niet op het ogenblik. Maar hij kan daar zitten. Kunt u even exact wijzen? Dan, Nou, hier, kijk waar die afgebroken blaren zijn. Daar zit hij. Zit hij er nu? Ja. Hij is nou weg, maar hij gluurt. Ja, echt zo geweldig. Tussen de blaren, mooi. Ja. Waarom hoort dit fragment thuis in een programma over 70 jaar documentaires? Nou, dit is een fragment dat Michiel van Erpen had gekozen, omdat het hem heel erg geïnspireerd als maker. En waar we het hier over hebben als hij dit fragment laat zien, is dat je kan als documentairemaker natuurlijk mensen in een stoel zetten en een camera erop zetten en vragen over hun leven. Ja. Wat de makers hier doen is, dat kan je niet zien, maar je begrijpt wel, ze gaan met die vrouw op pad op zoek naar kabouters. Dus ja, we noemen het dan, je maakt echt een scène. Dus je gaat met iemand op pad, je gaat iets met iemand doen, waardoor je iemand op een veel natuurlijker manier kan portretteren. Ja. En het is als kijker, ga je ook mee in die belevenissen en die avonturen. Ja. En waardoor je veel meer kan voelen. Ja. En dat is eigenlijk ook best wel Nederlands. Is dat er worden heel veel scènes gemaakt. Dus in Amerika zie je bijvoorbeeld hele vette documentaires. Zijn vaak interviews met archiefmateriaal. Ja. In Nederland is het toch vaak, we gaan met de mensen mee op pad in een scène. En dan leer je ze op een hele andere manier kennen. Ook omdat je een beetje afleidt, zei Michiel. Je leidt mensen ook een beetje af, want ze zijn één ding aan het doen. Ja. En dan gaan ze veel opener praten. Zijn ze openhartiger, ja. Ja. En mee naar het bos kabouters kijken die er niet zijn. Dat geeft ook helemaal niet dat die kabouters er niet zijn, toch? Het gewoon dat je helemaal niet uit bent met die mevrouw, dat is fijn. Ja. Goed, volgend weekend dus te zien, om precies te zijn, zondag 3 oktober om 7:10 op NPO 2. Vreemder dan fictie. NPO Radio 1. Kindermishandeling is van alle tijden. Ik zie wat jij niet ziet. Sinds de coronacrisis neemt het aantal meldingen schrikbarend toe. Houdt Nederland wel van haar kinderen?

Maar ze hoeven niet meteen te betalen. Eerst stuurt de Belastingdienst een soort voorwaarschuwing. We willen voorkomen dat schulden op gaan lopen. Dus dat de rekening in de vergetelheid is geraakt. En er op enig moment nog andere onbetaalde rekeningen bijkomen. Waardoor de problemen groter worden. Mensen die veel schulden hebben, worden ook gebeld door de Belastingdienst om ze op een goede manier van die schulden af te krijgen. Demissionair minister van Engelshoven van Onderwijs noemt het een mooie nacht voor studenten. Nu de Tweede Kamer in grote meerderheid heeft besloten dat het leenstelsel moet verdwijnen. Het is aan een nieuwe coalitie om een keuze te maken wat voor systeem ervoor in de plaats moet komen, zei ze voor het begin van de ministerraad. De Tweede Kamer wil dat de basisbeurs snel weer terugkomt, bleek bij de algemene beschouwingen. Vrijwel alle partijen keerden zich tegen het leenstelsel. Alleen de VVD stemde tegen de moties. Het weer. Vanmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Verder is het vandaag zonnig, 19 tot 22 graden. Ook in het weekend zon en nog een paar graden warmer. Maar vooral later op zondag ook wat buien. Tim Schaap, hoe gaat het intussen op de weg? Nou, eigenlijk nog best goed. Normaal gesproken is het natuurlijk best wel vroeg druk op de vrijdagmiddag, maar op dit moment laat de drukte nog even op zich wachten. Het is wel file rijden op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. 3 kilometer file voor Konwerderzand zorgt daarvoor ruim een kwartier vertraging. En nog altijd een afsluiting van de N207, dat is de weg tussen Alphen aan de Rijn en Hildegom. Daar is in beide richtingen de weg dicht, omdat de Leimeiderbrug open staat. Klein probleem is dat hij niet meer naar beneden wil, dus de weg blijft er nog even dicht vanwege het technische probleem. Het is nog onbekend hoe lang dat gaat duren. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook pianist Denis Matsouev in de nieuwe serie Grote Pianisten. Op 3 oktober speelt hij virtuoze werken van Liszt en Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. Ster. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Het laatste half uur van Spraakmakers met nog steeds aan tafel onze spraakmaker van vanochtend, Nicolaas Veul. Met hem spraken we net over 70 jaar documentaires en de kern en ook kracht van een goede documentaire. En ook nog steeds hier is Joost van Spanje, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Londen. Hij deed jarenlang onderzoek naar het electoraal effect van juridische stappen tegen anti-immigratiepartijen. En dat onderzoek is sinds gisteren officieel tot een einde gekomen. Joost van Spanje, we kennen natuurlijk de rechtszaken tegen bijvoorbeeld Wilders, hè, de minder Marokkanenzaak, maar bijvoorbeeld ook de zaak tegen Marine Le Pen in Frankrijk. Marine Le Pen has appeared in court in France, accused of inciting racial hatred. The French National Front leader denies the charge. If found guilty, Marine Le Pen potentially faces a year in jail and a fine of 45.000 euros. PVV-leider Geert Wilders is vrijgesproken van het aanzetten tot discriminatie. Maar het gerechtshof heeft hem wel schuldig bevonden aan groepsbelediging met zijn minder Marokkanen-uitspraak in 2014. Ja, we zeiden een half uur geleden al, deze rechtszaken hebben dus juist eigenlijk eerder een positief effect op het aantal stemmen dat een politieke partij kan halen. Hoe werkt dat mechanisme dan? Ja, dat is inderdaad een van de drie bevindingen. We hebben gekeken naar 9 landen eigenlijk afgelopen decennia. Mm-hmm. En ja, wat we vooral zien is dat het belang van immigratie en de associatie van immigratie met de politicus, dat die sterker worden. Dus het is niet zozeer dat D66 of GroenLinks stemmers ineens op Wilders gaan stemmen. Mm-hmm. Maar het is zo dat mensen die het eigenlijk al grosso modo op immigratie met Wilders eens zijn, dat die meer richting Wilders bewegen in dit geval. Of in Frankrijk richting Marine Le Pen. Oké, dus zeg maar dan de aandacht, hè, die zo'n rechtszaak creëert voor die politicus. Ja. Die bevestigt eigenlijk die kiezer nog eens een keer. Zoiets. Ja, zeker. De politicus die krijgt natuurlijk een soort schot voor open doel. In de zin van dat hij eigenlijk vrijuit kan praten en wordt geassocieerd in het nieuws. Mm-hmm. Vaak met veel media-aandacht. En het is dus niet zozeer. Het gaat niet zozeer over de politicus. Het gaat niet zozeer over de uitingsvrijheid, of je daarvoor of tegen bent. Mm-hmm. Maar het gaat echt om of je het eens bent met die politicus op gebied van immigratie. Dus waar thema. De uitspraken zijn geweest. Dan maakt het eigenlijk niet eens waar specifiek die zaak over gaat. Het gaat erom dat het thema weer op de kaart staat. Ja. Dat degene die al wat daarvan vond, nog een keer die politicus dat ziet zeggen ook. Maakt het eigenlijk uit nog wat de uitspraak in zo'n zaak dan is? Of doet dat er ook niet toe? Voor sommige dingen wel, andere dingen niet. Dus voor electorale effecten zien we eigenlijk dat het niet zo heel veel uitmaakt. Als de zaak maar heel veel aandacht krijgt. Mm-hmm. Maar voor andere bevindingen vinden we dat het wel echt een cruciaal verschil is of je wordt vrijgesproken of dat de politicus wordt veroordeeld. Ja, en in de zaak Wilders dan bijvoorbeeld? Ja, dus we hebben dus in de zaak Wilders zie je dat hij won in 2009 bij zijn beslissing tot vervolging. Yeah. We zien eigenlijk niet zoveel bij de vrijspraak, maar we zien wel bij zijn veroordeling in 2016 opnieuw een verschuiving richting Wilders. Ja. En hoe weet je eigenlijk dat zo'n rechtszaak dan leidt tot electorale winst? Hè? Dus dat ze er baat bij hebben eigenlijk. Hoe heb je dat onderzocht, dat verband? Ja, we hebben op verschillende manieren gekeken. We hebben dat met experimenten bekeken. Bepaalde scenario's voorgelegd. Maar we hebben ook bijvoorbeeld gekeken ten tijde voor en na de uitspraak in het Wildersproces bijvoorbeeld. Ja. Hoe mensen daarop reageerden. Wat ze zouden stemmen. En wat door ze, vragenlijsten op te sturen of zo? Of? Ja, precies. Door vragenlijsten op te sturen. En wat we ook hebben, misschien nog wel het sterkste eigenlijk, is dat tijdens de uitspraak op 9 december 2016... in eerste aanleg in het tweede Wildersproces, zijn eerste veroordeling eigenlijk, dat er toen al een hele grote enquête in het veld was. En wat je ziet is dat de mensen die voor de uitspraak zijn ondervraagd, dezelfde vragen, dat die anders reageerden dan de mensen die na de uitspraak zijn ondervraagd. Ja, ja. Zijn politici zich er eigenlijk van bewust dat dit het effect is? Hè? Dus dat een dergelijke rechtszaak dat effect kan hebben. Namelijk dat je juist meer kiezers krijgt of stemmers. Ja, dat is moeilijk te zeggen. We kunnen natuurlijk niet in het hoofd kijken van politici. Maar wat je in ieder geval wat in Nederland lijkt het toch wel een beetje, wat ik zei, op een schot op voor open doel. In de zin van dat er eigenlijk, je riskeert eigenlijk bijna geen straf. Je belandt niet normaal gesproken in de cel. Of er worden geen rechten afgepakt. Of je krijgt geen enorme boetes. Wat we ook bij Wilders hebben gezien, niet eens een straf. Dus in die zin zou zo'n politicus er meer bij te winnen hebben eigenlijk. Ja. En in andere landen ligt dat wel anders. Want in Frankrijk en België bijvoorbeeld, er zijn echt forse straffen uitgedeeld. Bijvoorbeeld dat een partijleider niet meer gekozen mag worden. Dan heb je natuurlijk als partijleider een probleem. Ja, precies ja. Maar ze spelen er wel bewust op in ook. Hè? Ze hebben door wat dat mechanisme is wat we net bespreken. Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Dat heb je niet specifiek onderzocht. Een ander punt, of effect, hè, dat naar voren, want het ene is dus de aandacht die er nog maar eens wordt gevestigd op die politicus en zijn standpunten en de kiezer die daarin wordt bevestigd nog een keer. Een ander punt dat naar voren komt is dat door een rechtszaak het vertrouwen in de democratie wordt geschaad, hè, door protesten tegen anti-immigratiepartijen. Ja. Waarom verliezen mensen vertrouwen in de democratie door zo'n rechtszaak? Ja, ook daar zien we eigenlijk onder 1/3 van de bevolking ongeveer, 1/3 van de volwassenen, juist weer degene die het vooral met Wilders eens zijn op immigratie- en integratiegebied. Mm-hmm. Dat zijn echt behoorlijk veel mensen. Wat we daar vooral eigenlijk zien is dat die mensen toch vertrouwen verliezen, waarschijnlijk omdat ze toch zoiets hebben van, nou ja, ik ben het eens. Niet zozeer met die. Het gaat niet zozeer om de politicus, het gaat niet zozeer om uitingsvrijheid, maar ik ben het gewoon. Ik zou bij wijze van spreken dezelfde soort uitspraken kunnen hebben gedaan. Of in ieder geval, mensen staan daar min of meer achter. En zien vervolgens dat de politicus voor het gerecht wordt gedaagd. Dus mensen zijn het daar gewoon niet mee eens dat op die manier in de rechtszaal wordt uitgevochten. Mm-hmm. Het is ook een aanval op de vrijheid van meningsuiting. Hè? Dat is dan toch een argument dat je ook hoort. Ja, zo wordt het natuurlijk door Wilders heel erg en Marine Le Pen ook heel erg geframed, inderdaad. Mm-hmm. En nou ja, je ziet toch dat heel veel mensen daarin meegaan. Ja, en de politiek leider of de partij wordt ook een soort slachtoffer. Krijgt een soort slachtofferrol, als het ware bijna. Mm. Ja, je krijgt een soort martelaarseffect misschien wel. Hè? Dat een soort van martelaar voor het vrije woord wordt. Ja. Maar nogmaals, dat zien we echt onder degenen die het heel erg eens zijn op gebied van immigratie met Geert Wilders, met Marine Le Pen. Nee, de GroenLinks-stemmer gaat niet opeens PVV stemmen als zo'n proces zich voordoet. Nee, en die wordt ook niet teleurgesteld of iets dergelijks. Maar we zien ook niet het omgekeerde effect. We zien ook niet dat mensen die vinden van, nou ja, er moet worden vervolgd. Ja. Dat die juist meer vertrouwen krijgen als er wordt vervolgd. Nee, we zien eigenlijk alleen maar het negatieve effect onder de mensen die. Het probleem is natuurlijk, die mensen scoren sowieso al wat lager op vertrouwen. Ja. En die gaan dus in vertrouwen nog een beetje onderuit. Ja. Hebben politieke partijen, die laten we zeggen, anti-establishment zijn en anti-immigratie, er per definitie baat bij? Bij dat wantrouwende electoraat, dat potentieel wantrouwende electoraat? Dat zou op zich wel kunnen, dat het een soort vliegwiel-effect natuurlijk wordt. Wel. We moeten de grootte van de effecten niet overdrijven. Maar het is wel een breed publiek. Hè? Dus 1 op 3 ongeveer van de kiezers in Nederland. Dus die vijver, die zal in ieder geval niet kleiner worden voor die partijen. Nee. En nogmaals, 1 op 3, dat zijn dus niet alleen de PVV-stemmers. Dat zijn niet alleen de Forum-stemmers. Dat is echt een behoorlijk grote groep. Ja. Want je zegt vliegwiel-effect. Heb je ook onderzocht hoe groot het effect is op die verkiezingsuitslagen, maar in ieder geval in de peilingen of in de populariteit van de partij of leider? We hebben in 2009 bij de beslissing tot vervolging hebben we tussen 1 en 4 zetels. Daar kwamen we op uit dat Wilders heeft extra erbij gewonnen. Extra erbij, ja. En dat komt dan echt door die rechtszaak? Door de beslissing om hem te vervolgen. En we zien een beetje hetzelfde bij de veroordeling in 2016. Dus het zijn niet gigantisch schokkende effecten. En de vraag is natuurlijk ook hoe lang blijft dat. Ja. Maar je ziet wel dat Wilders bijvoorbeeld na zijn beslissing tot vervolging toch behoorlijk steeg in de peiling en ook hoog bleef. Mm-hmm. Hij wist dat heel aardig uit te buiten. Ja, goed. We hebben nu 2 effecten gehad. Namelijk, de aandacht wordt nog eens een keer gevestigd op de stand van de partij. En de kiezer wordt daarin bevestigd in wat hij eigenlijk al een beetje vond. 2, het vertrouwen in de democratie wordt enigszins geschaad. En dan is er nog een 3e effect dat naar boven kwam. Ja. Namelijk dat het aantal haatdelicten stijgt tijdens die rechtszaken tegen anti-immigratiepartijen. Ja. Hoe zit dat? Ja, dus dat is de nieuwe 3e bevinding. Dat hebben we eigenlijk onderzocht op 2 manieren. We hebben gekeken naar politierapporten, dus aangifte, politiespeurwerk. En aan de andere kant ook naar Twitterdata. Ja. En wat we vonden is dat de met name bij de start van processen tegen politici in 8 landen en ook bij de veroordeling van politici, dat je dan een piek ziet in het aantal haatdelicten. Ja, dus bijvoorbeeld beledigingen voor geloof of mishandeling vanwege afkomst. Die pieken die zijn eigenlijk vrij consistent na zo'n start van een proces of na veroordeling. En waar je ze niet ziet, is bijvoorbeeld bij vrijspraak. Oké, dan is het weg. Mm. Dan loopt het een beetje weg of zo. Nee, dan zien we gewoon geen piek, dan zien we gewoon niks gebeuren. Ja. Dus, maar heeft dat ook weer te maken met de aandacht die er dan is op zo'n moment? Dat mensen er nog eens aan herinnerd worden? Oh ja. Nou ja, het is natuurlijk moeilijk om in de hoofden te kruipen van mensen die haatdelicten plegen. Maar er is natuurlijk wel literatuur over. En het idee is wel van dat er bepaalde intimidatie en belediging van bepaalde groepen. Ja. Dat over het algemeen vrij ongestraft kan. Wordt een politiek leider dan ineens ter verantwoording geroepen voor bepaalde opmerkingen over minderheidsgroepen, dan worden een aantal mensen heel erg boos. En al helemaal als hij wordt veroordeeld. Mm-hmm. Als hij wordt vrijgesproken, dan worden mensen dus blijkbaar niet boos in de zin van dat er ook daadwerkelijk mishandelingen of vandalisme plaatsvindt. Okay. Nou is een van de redenen voor deze rechtszaken. De bedoeling is om juist haat te voorkomen vaak. Hè? Dat is wat de beweging in gang zet eigenlijk. Ja. Als samenleving willen we dan, wil het signaal afgeven. Dit accepteren we niet, hè? Dit soort uitspraken. Dit is niet waar wij voor staan. Maar eigenlijk werkt het dus gewoon averechts. Punt. Er zijn inderdaad een aantal beoogde doelen. Normbevestiging inderdaad, wat je zegt. We willen laten zien waar we voor staan. En bescherming van minderheden. Maar er zijn ook een aantal onbedoelde effecten. En ja, drie daarvan vinden we. Het zal niet de bedoeling zijn om die politicus meer stemmen te laten krijgen. Het zal niet de bedoeling zijn om het vertrouwen in de democratie onder een grote groep te schaden. En het zal ook niet de bedoeling zijn om een aantal haatdelicten groter te maken. Bij het Wildersproces, het tweede Wildersproces bijvoorbeeld, hebben we berekend dat er gewoon 83 extra haatdelicten waren in Nederland. Mm-hmm. En elk haatdelict is er natuurlijk één te veel. Ja. Maar als we het even samenvatten, rechtszaken tegen partijen die anti-immigratie zijn leveren de partij meer stemmen op, leiden tot wantrouwen in de democratie en leidt tot meer haat richting moslims. In ieder geval in het voorbeeld van Geert Wilders dan. Dat is allemaal wat je eigenlijk niet wil bereiken met zo'n rechtszaak. Moeten we dan eens nadenken over het effect van die rechtszaken en op welke manier ze gevoerd worden misschien, zonder nou een oordeel te vragen, want u bent wetenschapper. Ja, precies. We blijven altijd graag weg van de vraag van wat moeten we doen. Maar wat we wel natuurlijk heel graag willen aandragen is, we hebben hier empirisch bewijs over drie onbedoelde effecten. Ja. En het is natuurlijk heel goed mogelijk dat er allerlei bedoelde effecten ook worden bereikt. Wat strafbaar is strafbaar en het wordt wel veroordeeld intussen, toch? Ja, precies. Ja. En lange termijn effecten zijn ook lastig op te sporen. Dus het zou kunnen zijn dat er allerlei positieve effecten of bedoelde effecten ook zijn. Maar wat wij in ieder geval willen is dat deze drie onbedoelde effecten worden meegenomen in de afweging. Moet je zoiets nou doen of niet? Oké, Joost van Spanje, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Londen. Hartelijk dank. Een nieuwsupdate via de NOS nu. Bij 18 Albert Heijn filialen in Amsterdam zijn vannacht sloten dichtgelijmd. En daardoor bleven de deuren en rolluiken vanochtend dicht. Personeel en klanten moesten op straat wachten voor ze naar binnen konden. Rob van der Veen van de Amsterdamse politie, goedemorgen. Goedemorgen. Enig idee wat hier precies aan de hand is? Nee, wij werden geconfronteerd met 9 meldingen van filialen waarbij hier sprake van was. En wij doen daar dan natuurlijk onderzoek naar. We gaan natuurlijk camerabeelden bekijken om te achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk is of zijn. Ja, en u heeft nog geen idee? Of wel? Nee, we hebben nog geen idee. Nee, het zijn geen brieven, stickers of anderszins sleuzelen achtergelaten. Nee. En er zal zich ongetwijfeld iemand of een organisatie zich uiteindelijk komen melden van hier zijn wij verantwoordelijk voor en dat hebben we daarom en daarom gedaan. Ja, want wat zou er achter kunnen zitten? Altijd lastig om de politie de vraag te speculeren. Ja, dat ga ik ook niet doen. Nee. Geen idee. Nee. En die sloten, hoe zijn die vastgelijmd? Even praktisch. Nou, daar is gewoon lijm ingespoten, zodat je de sleutel er niet in kan steken. Ja. En dan moeten natuurlijk overal slotenmakers aan de gang om dat probleem op te heffen. Ja. Daar zullen nog wel de nodige kosten aan verbonden zijn. En plus dat natuurlijk soms ook wat langer duurt om het open te krijgen, opgelost te krijgen. Dus ja. Het is aan Albert Heijn om daar iets over te vertellen. Ja. Denk ik. Ja. Zijn ze inmiddels weer open trouwens? Ik heb begrepen dat alle filialen open zijn. Alle filialen zijn weer open, goed. En is er aangifte gedaan door Albert Heijn? Zeker. Nou, er zijn in ieder geval al meldingen gemaakt. En daar volgen ook aangiftes uit. Ja. Ja. Goed, zodra u meer weet, horen we dat graag. Want het maakt wel nieuwsgierig ook wat hierachter zit. Of wie. Zeker, voor ons ook. Hartelijk dank, Rob van der Veen van de Amsterdamse politie. De Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag, de dag van de ontknoping dan natuurlijk, met Karen van Rijzenwijk uit Arnhem. Goedemorgen. Goedemorgen. 80 puntjes hadden we op het scorebord staan, hè, neergezet door Christian Widdershoven uit Amsterdam. In het dagelijks leven ben je communicatieadviseur bij de gemeente Overbetuwe, geïnteresseerd in nieuws. Nou, dat is altijd handig als je een nieuwsquiz gaat spelen. Woordvoerder geweest voor zorgverzekeraar, journalist geweest, en de hobby's zijn tuinieren, fietsen en lezen. Nou, het plaatje is compleet, we kunnen aan de slag. Oké. Okay. De Tweede Kamer heeft de begroting voor volgend jaar voor 2 miljard euro verbouwd. Wat in de formatie al maanden niet lukt, lukt nu wel in de Tweede Kamer. Het eens worden over de inhoud. Achter de schermen probeert de VVD tot 's avonds laat overeenstemming te bereiken. Het is geen VVD-motie, voorzitter. Maar dat is een motie waarin alle belangrijke vraagstukken samengebracht zijn. Het debat heeft ook laten zien dat we veel van mening verschillen, maar dat we ook in ieder geval tot een gesprek kunnen komen. Ja, kabinet en oppositie kwamen er dus toch nog uit gisteravond laat. Ze deden alsnog zaken voor in totaal 2 miljard euro. Vraag 1, waar ging het meeste geld van die 2 miljard naartoe? Er waren drie delen van 500 miljoen. Ja. En dat was zorg, de leraren salarissen. Even kijken, en de derde was... Ik wil graag één antwoord horen. Waar ging het meeste geld naartoe van die pot geld, van die 2 miljard? Ja, dat zijn drie keer dezelfde, dus ik weet niet welke ik dan noem. Nee, is niet helemaal waar. De zorg heeft het meeste geld gekregen. Daar werd namelijk 675 miljoen euro voor uitgetrokken. Oh. En onderwijs, energie en wonen kreeg je inderdaad 500 euro. Ja, maar die zit dan buiten. Ja. Vraag 2. Naast deze deal werd op de late avond nog een motie aangenomen. Wat moet er volgens een grote meerderheid van de Kamer zo snel mogelijk worden afgeschaft? Het leenstelsel. Zeker demissionair premier Mark Rutte ontraadde deze motie, omdat voor compensatie van de huidige generatie studenten 1,5 miljard nodig is. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. In heel Europa loopt de prijs van gas sterk op. Volgens de Telegraaf overweegt het kabinet om de gaskraan in Slochteren toch nog ietsje open te draaien. Er is schaarste in Europa vanwege dat gas. Met recordprijzen voor aardgas en schaarste in heel Europa wordt met angst en beven naar de komende winter gekeken. Vraag 3. Welke minister overweegt nu om 5 Groningse gasputten toch nog open te houden? Pas. Stef Blok, demissionair minister van Energie. Het gaat onder andere om het veld bij Slochteren. Vraag 4, een alternatief, is Russisch gas. Via welke omstreden pijplijn wordt dat gas aangeleverd? Nord Stream? Ja, en er moet nog wat achter. Weet ik niet. Nord Stream 2 is het precieze antwoord, maar we gaan hem toch goed rekenen. Rusland is goed voor de levering van 40% van het Europese gas. Deskundigen vermoeden dat Poetin de schaarste op de gasmarkt gebruikt om Nord Stream 2 pijplijn om die door te zetten. Vraag 5 is weer een fragment. Nu willen we weten, wie is dit? Ja, dit was gewoon niet goed. Dat kan gewoon niet. Dat is niet wenselijk. Dus dan moet je als coach moet je ook handelen. Ja. Dat is op dit moment wel de situatie waarin wij zitten. Pascal Jansen? Pascal Jansen, zeker. Trainer van AZ. Zijn ploeg verloor gisteren van FC Twente. Vraag 6. Het is een dramatische seizoenstart voor de Alkmaarders. Op welke plek in de Eredivisie staat AZ op dit moment? De ene laatste. De ene laatste, ja. De 17e plek. AZ heeft uit 5 wedstrijden pas 3 punten behaald. Terwijl ze vorig seizoen op de 3e plaats eindigde na Ajax en PSV. Vraag 7. Dat is die vraag waarbij wij gebruik maken van hints. En die leiden, als het goed is vanochtend, tot een onderwerp uit het nieuws. De vraag is dus hier, wat bedoelen we? Waar gaat dit over? 4. Vorig jaar liep ik een onvergeeflijk blauwtje. 3. De meeste mensen krijgen liever geen post van mij, maar of ze op mijn telefoontje zitten te wachten? Belastingdienst. De Belastingdienst is inderdaad het goede antwoord. En dat betekent dat de score na deze eerste ronde 7 is. Dat is de factor waarmee we de tweede ronde ingaan. En dat betekent dat je 12 vragen goed moet hebben. Dat is haalbare kaart. We gaan eens kijken of het ook lukt. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Wat wil de kinderombudsvrouw mogelijk strafbaar stellen? Pesten. Dat is goed. Hoe heet de Catalaanse politicus? Die is aangehouden op Sardinië. Puigdemont. Welke dramaserie is genomineerd voor de televisiering? Een huis vol en de mokromafia. Mokromafia. Wie moet de volgende wedstrijd van Barcelona vanaf de tribune bekijken? Koeman. Dat is goed. Rechtbanktolken van welke taal stoppen ermee uit protest tegen Fries? Te lage tarieven? Fries. Wie werd verkozen tot beste debater bij de algemene beschouwingen? Jesse Klaver. Jesse Klaver is goed. Welke effectenbeurs sloot gisteren voor het eerst boven de 800 punten? De AIX. Dat is ook goed. In welk land gingen boze inwoners de straat op met pannen en potten om te protesteren tegen de president? Pas. Brazilië. Welke winkelketen sluit haar filialen in Spanje? De HEMA. De HEMA. In welke plaats worden asielzoekers binnenkort opgevangen in een congrescentrum? Pas. In Goes. Nederland gaat de Europese klimaatdoelen van Timmermans niet halen. Blijkt uit onderzoek van welke instantie? Het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat is goed. In welk werelddeel worden in 2025 voor het eerste wereldkampioenschap bij wielrennen gehouden? Afrika. Dat is goed. Welke popgroep zoekt alweer een nieuw lid? Pas. K3. Welke pijnstiller kan schadelijk zijn voor ongeboren baby's? Paracetamol is goed. En vraag 15, die niet meer meetelt, ga ik toch even stellen. Welk attribuut is sinds kort verboden in gokstad Reno? Zwepen. De zweep, zeker. Ik wist niet dat je die gebruikte in gokcentra. Oh. Maar in ieder geval, het mag niet meer. Ai, is het gelukt of niet? Denk het niet. Nee, net niet. Het waren er 11 en je had er 12 nodig. Ja, 77 punten dus. En dat is helaas net te weinig. Gewoon 80. Met 80 punten is Christian Widdershoofd uit Amsterdam de winnaar. Goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Dat was spannend, hè? Ja, behoorlijk. Ik zat hem een beetje te knijpen, maar ze heeft het nog hartstikke goed gedaan. Ja, altijd complimenteus zijn, hè, naar de concurrentie. Absoluut. Ja, precies. En verdiend. €300 komen naar je toe. Wat ga je ermee doen? Nou, ik heb twee zusjes die zijn afgestudeerd, dus daar ga ik een mooi cadeau voor kopen. En ik heb aan mijn vrienden die gisteren aan het supporten waren beloofd dat ik ze zou tracteren op een etentje. Dus okay. Dat gaan we ermee doen. Oké, okay, dat is 300 euro. Ga je het in drieën eerlijk verdelen ook, of niet? Ja, daar moet ik nog even over nadenken. Ja, oké. Okay. En weet je ook al wat je gaat kopen voor je zusjes? Ja, maar één daarvan zit nu naast me, dus dat ga ik nog even niet vertellen. Nee, precies, dat snap ik. Goed, geniet van het succes vooral, want dat is natuurlijk het belangrijkste, hè? De eer, daar gaat het om. Absoluut, dankjewel. Dankjewel en een fijn weekend. En ook u bedankt voor de komst naar de studio. Ik dank ook politicoloog Joost van Spanje voor jouw aanwezigheid hier. En natuurlijk onze spraakmaker van vanochtend, Nicolaas Vul, documentairemaker. Nog met iets moois bezig op het moment? Ja, je bent dat monteren, zei je? Ja, een nieuwe documentaire serie, 100 dagen in je hoofd. En dan lopen Tim en ik stage in de psychiatrie. Tim den Beste, jouw collega. Ja, ja, mijn collega. Oké, stage in de psychiatrie. Zometeen Sven Kokkelman met 1-op-1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Carl-Johan. Een voetbalreus op de bank van een voetbaldwerg. Vanavond zit Louis van Gaal op de bank bij Telstar. Komt allemaal uit de koker van de voorzitter en de algemeen directeur van die club. En dat is bij uitstek het character in de wereld van het betaalde voetbal. Ja, hij is mijn gast, Pieter de Waard, de voorzitter van Telstar. Zo in 1-op-1. Leuk. NPO Radio 1. Weet je wie de keeper is van Telstar? Nou, overval je me. Nee, vertel. Ronald Koeman junior. Oh, echt waar? Ja, de zoon van Ronald Koeman. De hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. D66-minister Ollongren vindt dat er een minister voor wonen moet komen. Wonen valt nu onder haar ministerie van Binnenlandse Zaken. Een apart ministerie voor wonen vindt ze niet nodig, maar gezien de hoeveelheid werk zou een aparte minister wel een goed idee zijn, zei ze voor de ministerraad. De bedrijven die begin dit jaar de meeste coronaloonsteun kregen, verwachten niet dat ze...